صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحاتی کتاب فیضان سنت جلد اول کے پیج نمبر 541 پر 541 پر ایک روایت نقل ہے. حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند سے روایت بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سیب کھانے کی خواہش ہوئی, آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی مگر گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے بدلے سیب خرید سکیں, چنانچہ ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر نکلے دیہات گاؤں ولیج کی جانب. کچھ لڑکے جنہوں نے سیبوں کے طباق یعنی سیبوں کے بڑے بڑے برتن جس میں سیب تھے, باسکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں سیب تھے, اٹھائے ہوئے تھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیب اٹھا کر سونگا پھر واپس کر دیا. میں نے ان سے اس بارے میں عرض کی تو فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں. میں نے عرض کی کیا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحفہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے؟ یعنی یوں محسوس ہوا کہ وہ جو لڑکے سیب لے کر کھڑے تھے انہوں نے وہ سیب تحفے میں آپ کو پیش کیا فور گفٹ پرپز اور آپ نے اس کا لینے سے انکار کر دیا, لیا سونگا اور واپس رکھ دیا. فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. جب اس کا وجہ پوچھی گئی کہ یہ تو تحفہ تھا آپ لے لیتے, آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تحفہ قبول فرماتے, صدیق اکبر نے بھی تحفہ قبول کیا, فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے بھی تحفے قبول فرمائے. ارشاد فرمایا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے, ارشاد فرمایا بلا شبہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ان کے لیے تحفہ تھا مگر ان کے بعد کے عمال یعنی حکام یا ان کے نمائندے اتھارٹیز ان کے لیے اب یہ چیزیں رشوت ہیں. یعنی ان کے لیے تحفہ تھی, اب ان کے بعد کے جو اتھارٹیز آئیں جو اقتدار پر تھے جن کے ہاتھوں میں سارے کئی نظام ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی, یہ ان کے لیے رشوت ہیں. یہ بھی عرض کر میں نے بیان کیا کہ یہ تھے اس وقت امیر المومنین سید عمر بن عبدالعزیز, کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب آپ امیر المومنین تھے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے امیر المومنین تھے اور آپ کے پاس ایک سیب کی حاجت پوری کرنے کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی اور آپ اس کے لیے باہر تشریف لے گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کوئی شخص سوچے کہ میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں کہ اگر اس موضوع پر کوئی بات کر لی جائے سمجھ میں آ جائے کلک ہو جائے تو کوئی بہت بڑا سسٹم صحیح ہو سکتا ہے, بہت بڑا سسٹم صحیح ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ان پرابلمز پر ڈسکشن کریں گے کہ جن کو سالو کر کے ہم بہت بڑے سسٹم کو پراپر کر سکتے ہیں, اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے چلا سکتے ہیں, تو ان میں جو سب سے میجر پرابلم ہے اور سب سے پرانا ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے رشوت. اب پورا نظام بناتے ہیں. فار ایگزامپل ہر ملک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے, ہر ملک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے, بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں, انڈسٹریز بنائی جاتی ہیں, روڈز بنائے جاتے ہیں, ہر ملک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے اور بائی لاز بنائے جاتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن ان بائی لاز کے تحت ہوگی اور وہ بائی لاز اب جس نے کنسیشن کرنی ہے وہ تھوڑا بہت چاہتا ہے کہ یوں بھی ہو جائے, تھوڑا یوں بھی ہو جائے, پلاٹ لیا ہے, جگہ لی ہے تو تھوڑا یوں گنجائش نکل آئے گی. اب آپ کے بنائے ہوئے بائی لاز, بائی لاز سے ہٹنے کی اجازت کسی کو نہیں, ود آؤٹ پیپر چیز ہو نہیں سکتی. اگر کرنے جائے گا تو وہ آپ نے پورا سسٹم بنایا ہوا, انسٹرکٹر رکھے ہوئے ہیں, ایگزامین رکھے ہوئے ہیں کہ جا کر دیکھے کہ وہ چیز غلط تو نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. اس کا تعلق چاہے ایکسپورٹ سے لیں, اس کا تعلق چاہے امپورٹ سے لیں, اس کا تعلق انڈسٹری سے لیں, اس کا تعلق کنسٹرکشن سے لیں, واٹ ایور کسی بھی ٹاپکس پر آپ اس کے مطلب آپ اس کو لے لیجئے. آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے ان تمام بائی لاز کو ڈسٹروئے کرتی ہے, ان تمام بائی لاز کو ڈیمولش کر دیتی ہے اور آپ درے کے درے رہ جاتے, دیکھتے رہ جاتے یہ کیا ہو گیا؟ اگر تھوڑی سی غور کریں گے نا تو اس کے نیچے یہ ناسور نکلے گا جس کو کہتے ہیں رشوت, برائبری. تو یہ رشوت نکلے گی کہ یہ ہے, یہ کسی نے لیا ہوگا جس کا نام رشوت ہے اور یا تو اسے آنکھ بند کر لی ہوگی, کیونکہ اس کی جب مٹھی بند ہوتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آئیے یہ وہ چیزیں جو مٹھی بند کرواتی ہے اور جب مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ آنکھ بند کرواتی ہے. آنکھ بند کرتی ہے, دماغ بند کرتی ہے, دل بند کرتی ہے, جذبات بند کرتی ہے, احساسات بند کرتی ہے, مکمل طور پر انسان کی شخصیت کو تباہ برباد کر دیتی ہے, اس کی اپنی عزت کو بکوا دیتی ہے, ذلیل و خوار کروا دیتی ہے. کیونکہ جو رشوت لیتا ہے کبھی اس کی عزت نہیں ہوتی, کبھی عزت نہیں ہوتی, نیور. کیونکہ دینے والے نے محبت سے دیا ہی نہیں ہے, دینے والے نے عقیدہ سے دیا ہی نہیں ہے, کوئی بھی عقیدہ سے رشوت نہیں دیتا. یہ رشوت لینے والا ذرا سوچ لے کہ عقیدہ سے کوئی بھی رشوت نہیں دیتا, محبت سے کوئی بھی رشوت نہیں دیتا. اس کا بس چلتا تو پانی کا گلاس بھی نہیں دیتا آپ کو, مجبور ہے جو نوٹوں کی گڈیاں دے رہا ہے یا سونے کے بریسلٹ دے رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یا آپ کی کوئی کام کر کے دے. یہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ رشوت صرف اور صرف پیسہ دینے, نوٹے دینے, کرنسی دینے کا نام نہیں ہے. بہت سی صورتیں ہیں رشوت کی, انشاءاللہ عزوجل وقت پر اس کا بھی بیان کیا جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ میں وضاحت کرنے کی کوشش کی تاکہ میرے مندی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے, آج کا جو ٹاپک ہے, وہ واقعی کینسر آف سوسائٹی اس کو کہا جا سکتا ہے, معاشرے کا ناسور کہا جا سکتا ہے. اتنا پرانا ہے, پھٹا پرانا ہے, اس سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ختم کیسے کرے. لیکن کوشش, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کرتا. مدنی چینل کا کام آپ کو نیکی کی دعوت دینا ہے, مدنی چینل کا کام آپ کے آگے برائی کو بیان کر دینا ہے, مدنی چینل کا کام برائی کو کھول کر رکھ دینا ہے, بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے مدنی چینل کہ یہ برائی ہے, یہ چیز غلط ہے اور اس کے درست کیسے کیا جائے, پرسنلی طور پر کیسے بچا جائے, یعنی انڈیویجلی کیسے بچا جائے اور میجورٹی لیول پر اس کو کیسے لوگوں کو بچایا جائے, ان تمام چیزوں کو بھی وضاحت کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے بیان کرنے کی. اور عمل ڈیفینیٹ ہے کہ دیکھنے والے کے ذمہ ہی رہا, بولنے والے کے ذمہ عمل نہیں ہے, بولنے والے کے ذمہ صرف یہ عمل لازم ہی ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. یہ قرآن پاک نے سمجھا دیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو یہ اب جو سمجھایا جا رہا ہے تو اب سمجھنے والے کے لیے کہ وہ سمجھ کر عمل کرتا یا نہیں کرتا, یہ ضرور عرض کروں گا. یہ دیکھی ہوئی بات, ملی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں کہ میرے رب کی رحمت ہے, مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص نظر رحمت ہے, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فیض ہے, اعلی حضرت کی خصوصی نظر ہے, اولیاء کاملین کا خصوصی کرم ہے, اور میرے شیخت امیل سنت کی بھرپور اور مقبول دعاؤں کا ساتھ ہے کہ مدنی چینل پہ کی گئی بات تاثیر کا تیر بن کر کئیوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے. الحمدللہ تبدیلیاں آتی ہیں, بچوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور بڑوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ وہ چینل ہے جو نمازی بنا رہا ہے, یہ وہ چینل ہے جو داڑھی والا بنا رہا ہے, یہ وہ چینل ہے جو امامے والا بناتا ہے, یہ وہ چینل ہے جو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے. اثر قبول کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ تعداد اللہ نے چاہ تو بڑھتی جائے گی. یوں سمجھیے کہ دنیا بھر میں پرورش پانے والے کرائم کا مقابلہ مدنی چینل کر رہی ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ کتنے ممالک میں, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں, 17-18 ماہ ہی ہوئے ہیں ہم کو مدنی چینل کو لانچ کیے ہوئے. 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا, تو پچھلے رمضان میں. تو آپ دیکھیں کتنے ممالک نے مدنی چینل کو لیا, کتنے ممالک کی ویورشپ بڑھ گئی. اب یہ جن ملکوں میں دیکھا جائے گا, اس سے پہلے انٹرنیٹ پر گفتگو ہوئی, اس سے پہلے احساس کمتری پہ گفتگو ہوئی, اس سے پہلے منشیات پہ گفتگو ہوئی, اور کئی ٹاپکس کو لے کر ہم لوگ آئے دار الافتاء کے اندر, نکاح طلاق اور ثواب اور ایصال ثواب, وہ 10 قسم کے یہاں موضوع ڈسکس ہوئے, اور قربان جاؤ میلے سنت کے اوپر کے وہ تو موضوع کے دریا بہا دیتے ہیں, ایک مذاکرہ ہوتا اور کتنے علم کے موتی وہ لٹا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کتنے ممالک کے اندر یہ بات دیکھی جا رہی ہوتی ہے, یہ بات سنی جا رہی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اس وقت دیکھنے والے کروڑوں لوگوں جو ایک وقت کے اندر دیکھ رہے ہوں, اور ان میں سے لاکھوں کو اپیل کر رہی ہو یہ بات, ایکسیپٹ کر رہے ہوں, اور کئی ہزاروں کی ہاتھوں ہاتھ اصلاح ہوتی چلی جا رہی ہو. تو اب جو چینل ایک وقت کے اندر ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی کرپشن کے اندر کمی لانے کا سبب بن رہا ہے, تو آخر اس جگہ پر یا وہاں کی اتھارٹیز مدنی چینل کو کیوں ویلکم نہیں کریں گے کہ یہ تو ہمارے حصے کا کام کر رہا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے, جہاں جہاں مدنی چینل اب تک نہیں کھل سکا اور آپ کے علم ہے کہ مدنی چینل وہاں نہیں ہے, تو اس کی افادیت آپ کے گھر میں جو نظر آ رہی ہے مجھے نہ بتائیے, آپ خود سے پوچھیے آپ کے گھر میں مدنی چینل کی اس وقت جو فوائد نظر آتے ہیں, جو بینیفٹس آف مدنی چینلز آپ محسوس کر رہے ہیں, کیا وہ دوسرا محسوس نہیں کرے؟ کرنا چاہیے اس کو. تو اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں کہ جہاں جہاں مدنی چینل نہیں ہے وہاں وہاں مدنی چینل کو آن کروایا جا سکے. مدنی آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ ہم وہ کام جو اپنے گھر میں نہیں کروا پا رہے, اگر ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہے, خاص طور پہ مدنی مکالمے کی بات کروں گا کہ وہ ٹاپکس بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ہماری گھریلو زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب اگر گھر میں باپ اور بیٹے کی نہیں بن رہی, یا ماں بیٹی کی نہیں بن رہی, یا گھر کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو ماں باپ چاہ بھی رہے ہیں لیکن دور نہیں ہو رہی, لیکن مدنی چینل ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ہمارے گھر کے اندر بھی گھر والوں کی اصلاح کر رہا ہے, تو نگران شورا کی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا, اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کی تربیت چاہتے ہیں تو گھر میں مدنی چینل آن کر دیجئے, اپنی سوسائٹی کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنے محلے میں مدنی چینل آن کروا دیجئے, اپنے ملک کے اندر امن و امان اور یہ کرپشن کی دوری چاہتے ہیں تو مدنی چینل کو جتنا انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ تمام برائیاں جو مدنی چینل کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو الحمدللہ اس کی برکتیں عام ہوتی چلی جائیں. ابھی پچھلے دنوں بیرون ملک کے سفر میں ایک مدنی منع سے ملاقات ہوئی, وہ اسلام بھائی جاتے تھے تو اپنے مدنی منوں کو لے کر آتے تھے, مدنی منع جب بھی آئے نا تو میں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا تھا, میں نے خالی یوں اشارہ کرتا تھا, خالی یوں ہاتھ اٹھاتا تھا, وہ مدنی منع نعرہ لگاتا تھا غیبت کے خلاف جنگ, اب لگائی دو نا یار غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور جغل خور, محبتوں کے چور جغل خور, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. تو یہ تو ایک مدنی منع کے بارے میں پتا چلا, میں ملا بھی اسے, اس سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بیرون ملک کے سفر میں اس سے ملاقات ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ مدنی منع کے گھر والے اس وقت مدنی مکالمہ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ شوقین ہیں یہ لوگ دیکھنے کے, اور ہوتا تھا وہ مدنی منع بھی اس وقت شاید پتا چلا کہ میں ملا بھی اسے, تو وہ کیا کرتا پتا, جب مدنی چینل وہ گھر میں جیسے فارغ ہو گئے نا, جو بھی پریکٹس گھر میں جو روٹین ہوتی ہے, اب وہ صوفے پہ بیٹھے گا, سر پر امامہ باندھے گا, یوں چادر پہنے گا, صوفے کے سامنے بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ کر اعلان کرے گا گھر کے اندر, اب وہ میں مدنی منع بن گیا ہوں, وہ مدنی منا بن کر مدنی چینل دیکھتا ہے, گھر والے خوش, اور کون ہے جو خوش نہیں ہے. خیر یہ تو مدنی چینل, بینیفٹس آف مدنی چینل, یہ موضوع ہمارا چل پڑا. لیکن دیکھیں ہر موضوع کے پیچھے یہ موضوع ہے, بینیفٹس آف مدنی چینل, اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو بیسک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رشوت, اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں. جیسے ایک بات کی میں نے مخت چھوٹی سی, اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں, تلاوت ہو چکی, تھوڑی وضاحت ہو چکی, تھوڑی تو نہیں کہوں گا وضاحت ہو چکی. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تمہیں گرا تو دور پڑھو, گر حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو. کیونکہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بنانا دیتا, یہ نام محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولا لو پھر مجھے شاہ برو مدینے میں, بولا لو پھر مجھے شاہ برو مدینے میں, پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ برور مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ برور مدینے میں, پھر روتا ہوا تیرے دل پر مدینے میں. یا مصطفیٰ خدا را دو کر لو نظارا کر کی گلی کا, ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ, بے شک بڑا رمضان کا مہینہ سے ہاتھیوں کا آلدہ سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. رشوت ایک برائی ہے. سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک برائی کے بارے میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک برائی ہے, تو جب تک اس برائی کو صحیح طرح پہچانے گا نہیں اس برائی سے بچے گا نہیں. اب چونکہ ہمارا موضوع رشوت ہے, تو ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ رشوت کیا ہے, رشوت میں کیا کیا چیز, کیا کیا صورت, کیا کیا کنڈیشن ایسی ہے جو رشوت کے اندر شامل ہوگی, رشوت سے حاصل ہونے والی چیز وہ کیا چیز ہے, کہ کیسی چیز ہے, اس چیز کو جو شخص حاصل کر رہا ہے وہ کس چیز کو اپنے قریب لے کر آ رہا ہے. پھر اس کے اندر اگر ہم اس طرح بتدریج جاتے ہیں تو دین متین نے اس کی ممانعت کیوں بیان کی, اس کے کیا نقصان ہے, اور بالآخر وہ کیا بات ہے کہ انسان اس چیز کی وجہ سے اس برائی سے بچ سکے. جب تک یہ ساری باتیں ہمارے سامنے پیش نظر نہیں ہوں گی اس برائی کے بارے میں ہم صحیح انداز سے نہ بچ سکیں گے, نہ اس کا ذہن بنا سکیں گے, نہ اس کی ہلاکت خیزی کو قبول کر سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, اس چور ایک چور شخص کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, اگر میں چوری کرتا ہوں مجھے سوچنا چاہیے یہ مال ہے اس کی ہلاکت ایسی ایسی ہے, اور یہ جو چیز میرے پاس آ رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے, اس کا کیا نقصان ہے, اس سے معاشرے میں کیا نقصان ہو گیا, میرے کردار پر اس رقم کا کیا نقصان ہوا, اور ایک مقام کی ایک جگہ کی معیشت پر اس کا کیا نقصان ہوا. پھر ایک انسان سوچے کہ میرا ایک کردار صرف اس ایک مال کو حاصل کرنے کا تھا, اس کے نتائج کس قسم کے سامنے آئے, تو بندہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. اب رشوت کے بارے میں سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں تین باتیں. اب ارشاد فرماتے ہیں غیر کا حق دبانے, دوسری بات اپنا کام نکلوانے, تیسری بات اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ رشوت ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ کیا رشوت کے احکام ہیں, ہر شخص کو اس معاملے میں سارے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, لیکن ایک شخص یہ دیکھے کہ میں ایک رقم دے رہا ہوں دوسرے کے حق کو دبا رہا ہوں, اس کا کیا نقصان ہوگا, سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا. یعنی ایک شخص اپنی سورس کی وجہ سے, اپنے پیسے کی وجہ سے جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور سامنے والے کا جو حق تھا, جو سامنے والے کا رائٹ تھا, وہ اس نے دبا دیا. تو اب اس کا نتیجہ دیکھیں, ایک میرا ایک چیز پہ ایک رائٹ بنتا ہے, یہ میرا گھر ہے, اس پہ میرا ایک حق بنتا ہے, میں اس کو تعمیر کر سکتا ہوں. بیچ میں پڑوسی آ گیا, اس نے کہیں رشوت کا معاملہ کیا اور میرے گھر کی تعمیر رک گئی, تو میں نے ایک فرد کو نہیں روکا, میں نے اپنی ایک قوم کی ترقی کو روک دیا. تو اب ان افراد میں جب ایک شخص اس انداز سے جاتا ہے تو وہ اپنے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر آ رہا ہے. وہ رشوت تھوڑی دینے گیا تھا آپ کا پڑوسی, وہ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا تھا. ڈیفینیشن آف برائبری بھی آج کلیئر ہوئی. وہ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا تھا اس کے بچوں کے لیے. وہ جو آپ کا وہ جو پلوٹ کا جو سب اگزامپل میں بات ہو رہی ہے, بالکل آپ کا وہ جو پلوٹ ولوٹ جو سیٹ کر رہا تھا, اور آپ کا پڑوسی جو بیچ میں آ گیا, جو بھی مطلب تھا, یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی جا رہی ہے. تو تھوڑی کو پیسے دینے گیا تھا اس آفیسر کو, وہ تو مٹھائی کا ڈبہ دینے گیا تھا. تو اس نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو, نہیں حضرت وہ سر یہ تو آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی ہے. اچھا اچھا مٹھائی ہے, کوئی بات نہیں, مجھے تو شوگر ہے میرے بچے کھا لیں گے. اس کو شوگر بھی ہو جائے گی, شوگر بھی ہو گئی اس کو ہو گئی شوگر, اب یہ کیا کھائیں گے بچے, بچوں کو چڑھائے گا وہ شوگر, یہ الگ ٹاپک. تو مٹھائی دینے گیا تھا بھائی, آپ بولتے رشوت دینے گیا تھا. آپ یہ بتائیے اس مٹھائی کے دینے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ ایک شخص ہے آپ کو تحفہ آ گیا, آپ مجھے بتائیے. میرے سامنے روایت لکھیے, ایک دوسرے کو دیا تو اس سے محبت بڑھے گی. وہ تحفہ دینے گیا تھا اس کو مٹھائی کا ڈبا, وہ کون سے اس کو مطلب کہ ڈالر پاؤنڈ درہم دینے گیا تھا اس کو. اب پڑوسی تھے, جو پڑوسی کا کام ہے جو میں نے روکا, اگر میں جا کر ڈبا دے کر آتا ہوں مٹھائی کا, اس کا نقصان کیا ہے؟ جو شخص اس چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے بھائی, تحفے میں نقصان ہی فائدہ ہی فائدہ. دوسری روایت سنیے, دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسرے کو ہدیہ دو اس سے محبت بڑھے گی, ایک دوسرے سے مسافہ کرو اس سے تمہارا کینہ اور حسد جاتا رہے گا. عرض یہ ہے نا کہ آپ نے یہ تو فرمایا کہ تحفہ دینے سے پیار بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, کینہ دور ہوتا ہے, لیکن وہ پرٹیکولرلی ایک ہی آفیسر کو جا کے ڈبا کیوں دیا؟ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے آفیسر تھے, سب کو جا کے تحفہ دیتا, یعنی جس سے کام نکلوانا ہے. بڑی اچھی ڈیفینیشن آف برائبری آج بیان ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, کہ سب سے پہلے جب تک رشوت کا معلوم ہی نہیں ہوگا, تو جنہوں نے وضاحت کی کہ یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں جا کر چاہے وہ مٹھائی دے کر, جس طرح آج کل ڈاکٹرز کے بارے میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اب تو یہ سنا ہے کہ بیرون ملک کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں, ان کو ایک اچھی کار تحفے میں دے دی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ پرٹیکولرلی ہماری دوائیاں یا جناب ہمارے لیبورٹری کو ریکمینڈ کیجیے, یا پھر اپنا کوئی کام نکلوانا ہے. تو بات وہی آ رہی ہے کہ یہ تحائف کی صورت میں ہو, رقم کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, اگر ہر چیز تو رشوت نہیں آ رہی. لیکن اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے تو امید رکھتا ہے. اب یہاں پر یہ چیز پائی جا رہی ہے, وہ دیکھ کائے کو رہا ہے, وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کام نکلے گا. اور یہ دنیا کا دستور ہے, آج نہیں آج بنا کے رکھو کل کام آئے گا. تو وہ آج بنا کے اپنی گویا یوں سمجھے کہ لائن کلیئر کر رہا ہے, اور وہ لائن کلیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑوسی کا حق دبانا. جب دوسرے کا حق ضائع کر کر اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے, اس کے نقصان کو اٹھا رہا ہے, اور دوسری جانب سے اپنی لائن کلیئر کر رہا ہے. کہ ناظرین ایک بات کلیئر ہوئی کہ ہر تحفہ تحفہ نہیں ہے, تحفہ رشوت بنتا ہے. یہ جو ہماری بحث ہوئی اس سے جو نتیجہ نکلا, کیونکہ جب کسی کو کوئی ایسا خوف خدا والا شخص, کیونکہ یہاں تو بات وہ ہو رہی ہے کہ اس نے جا کر دیا, میرا تو دوسرا موضوع بھی ساتھ اس کے ساتھ تھا کنیکٹ ہے, کس نے تو دیا نا مٹھائی کا ڈبا, سوال تو یہ کہ اس سے لیا کیوں؟ بالکل اس کو لینا ہی نہیں چاہیے, اس کا لینا ہی اس کی اہلیت کو ختم کرتا, وہ نااہل ہے, ڈسکوالیفائی کرتا ہے اس کو اس رسپانسبلٹی پر بیٹھنے پر. مگر بھائی صاحب عرض تو یہ ہے کہ ایسی جابز پر لگانے کے لیے بھی رشوت لوگ دیتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر اتنے سارے تحائف ملیں گے. جی ایک پورا سرکل چل رہا ہے نا, جی تو ہم تو پورے سرکل کا تعاقب کر رہے ہیں, فالو اپ جاری ہے, کہیں نہ کہیں جا کر تو گاڑی رکے گی انشاءاللہ. اور اللہ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکتوں سے رشوت کی لعنت ہمارے معاشرے سے دور ہو جائے, اور کیا تعجب کہ کئی رشوت لینے والے باز آ جائیں, آمین. چھوڑو نہیں لینا. تو یہ بات ایک مطلب ہوئی کہ بعض اوقات جب رشوت کے پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے تو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہم تو یہ تحفہ ہے. اور کوئی ایسا خوف خدا والا شخص جو میں ابھی جوائن کر رہا ہوں بات کو, اگر منع کرتا ہے نا یہ میں نہیں لیتا, کوئی ایسا ریسپانسیبل ہے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذمہ داران کا ذہن ہے, جو نگرانوں کو ذہن دیا گیا امیر سنت نے فیضان سنت میں, جیسے میں نے پڑھا تو یہ جو میں نے ابتدا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت میں نے بیان کی, اس حکایت کے نیچے پورا چیپٹر جو چلا آ رہا ہے وہ تحفہ اور رشوت کے موضوع پر چلا آ رہا ہے کہ ہدیہ یا تحفہ رشوت کب بنتا ہے, صحیح. اس ٹاپک کے اوپر. اور ہم آج کے اس مدنی مکالمے میں گویا کہ یہ ایک یونیک بات ہے, یہ ایک یونیک بات ہے کہ تحفہ یہ رشوت بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ گلوبلی یہ قوانین میں ہے, حالانکہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے کہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے لاز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عوام سے تحائف نہیں لیں گے, عوام کی دعوت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف جھکا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں. تو یہاں یہ لاز میں یہ بات بھی موجود ہے, اور آپ ماشاءاللہ شریعت کی قوانین کی روح سے بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں تحفہ جو وہ رشوت بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت انفارمیٹو ہوگا. یہ ایک بات میں یہ عرض کروں کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ لاز کے اندر ہمارے ہاں یہ چیز رکھی ہوئی ہے, اصل بات یہ تھی کہ لاس کو جس چیز کے پیچھے چلنا تھا نا وہ اسی پیچھے اگر چلتے رہیں گے تو وہ ہر اس چیز کو فالو کریں گے. یہ لاس بنے ہوں گے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے, 200 سال پہلے, 500 سال پہلے. تو جو اسلام نے 1400 سال پہلے لاس دے دیے ہمیں, اگر آج ہم اس وقت سے آج تک ہمارا فالو اپ چل رہا ہوتا تو آج ہمارے سارے لاس, ہمارے سارا نظام, ہمارا سارا سرکل بالکل ایک ایسا ماحول بن جاتا کہ جس کے اندر نہ کسی بھی حیثیت سے کوئی قوم دب رہی ہوتی, نہ کوئی فرد دب رہا ہوتا, نہ کسی کے رائٹس مارے جا رہے ہوتے. یہ تو مسلمان کو سوچنا ہے نا, یہ مسلمان کو سوچنا ہے کہ میرا یہ نادان مسلمان اس قانون کی تعریف کرتا ہے جو قانون ایک ملک کے اندر ایک کیبینٹ نے بنایا, جو کہ تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل ہوتا ہے, تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل ہوتا ہے, اور وہ ایک جسٹ فار کنٹری ہے, جسٹ فار کنٹری ہے, جسٹ فار نیشن ہے, اسی حد تک ہے. اس کا دوسرے قانون سے تعلق نہیں, دوسرے کا تعلق نہیں, اور بنانے والے یہی چند لوگ ہیں. یہ میرے نادان مسلمان کو سوچنا ہے کہ یہ اس قانون کو دیکھتا ہے, اس قانون کو پسند کرتا ہے, اور اس قانون کے اس وقت کے ٹیمپریری آنے والے اگر کوئی اچھے سے اثرات ہوتے ہیں صرف اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مطلب خیرہ ہو جاتی ہیں, چنڈیا جاتی ہیں, مگر یہ اس قانون کو کیوں نہیں دیکھتا جو کہ قرآن اور حدیث سے آیا اور شریعت لے کر آئی ہے. جس قانون اور شریعت مطہرہ, ہر قانون جو قانون آیا اس کے پیچھے کے اس کا جو نتیجہ ہے, اس کا رزلٹ ہے, جب ہم بالکل اس میں معتدل ہو کر ایک مطلب آپ سمجھیے کہ کیا کہا جائے گا اس کو کہ جس کی جب ایک جانبدار نہ ہو غیر جانب ہو, تو غیر جانب ہو کر نیوٹرل ہو کر جب ہم نیوٹرل ہو کر ان تمام اصول کو دیکھتے ہیں تو ان کے فوائد سمجھ میں آتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح القدیر کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں اسی رشوت کے بارے میں انتہا کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس کی انتہا کیا ہے؟ ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک قاضی تھا, ایک جج تھا, اس کا کام فیصلہ کرنا تھا, اس کو فیصلہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا تھا. جب وہ کچھ لے گا, کچھ مال لے گا, تو جو چیز اللہ کی رضا اسے کام کروا رہی تھی, ایک انصاف والا ماحول بننا تھا جس سے معاشرے کی ترقی تھی, جس سے قوم کی ترقی تھی, جس سے ہماری سربلندی تھی, وہ نتیجہ آنے والا تھا, مگر وہ اس وقت آتا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا اور ضمنی طور پر قوم ترقی کر رہی ہوتی. مگر جب وہ اب رشوت لے چکا تو اب وہ کام اللہ کی رضا نہیں اپنی ذات کے لیے کرے گا. جب وہ اپنی ذات کو فوقیت دے گا تو قوم تباہ ہوگی. اور یہی چیز ہے ہر قوم میں جو تباہی آئی ہے اس میں بعض طبقہ جو اتھارٹی پرسنز ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ اس معاملے میں مصروف رکھا اور اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا, اپنی پرسنالٹی بنائی, دوسری طرف قوم تباہ ہو گئی. تو شریعت مطہرہ نے جو اصول دیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فرد نہیں پورا معاشرہ امن و امان کی طرف آ جائے گا. اس اصل اصول سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. اب یہ جو ٹاپک جو ہمارا ہوا نا, ہدیہ گفٹ اور رشوت, ان دونوں کو تھوڑا میں ڈیفائن کرنا تاکہ کہ آخر بھائی وہ کیا چیز ہے کہ آپ کیوں تحفے کا منع کرتے ہیں. ابھی یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے ایک طرف روایت تحفے کے بیان کر دیا, میں وہ روایت بیان کرتا ہوں انشاءاللہ, وہ روایت بیان کی طرف جا رہا ہوں جس میں باقاعدہ ہدیے کا منع ہے. ہم نے وہ روایتیں سنی ہے جس میں ہدیہ دینے کی ترغیب ہے. اب ہدیہ جہاں جہاں جن جن کو دینے کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے انشاءاللہ اس کا منع کروں گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ہدیہ دینا کرنا, یہ ایک عام طور پر ہے. اور جو مسلمان کے کسی کام کا نگران یا ذمہ دار نہ ہو اس کے لیے ہے. وہ شخص جسے کسی قسم کی ذمہ داری سونپی گئی, جیسے اسے قاضی, جسٹس, فیصلے کرنے والی, من کسی کام کا وہ ذمہ دار بنایا گیا, سپروائز کرنے والا وہ, اور جو اتھارٹیز ہوتے ہیں, گورنر ہو گئے, یہ ہو گئے, اب جو بھی اتھارٹیز ہوتے ہیں, پولیس ایون اس میں آ گئی, جن کے حال جس کو ہمارے آقا اعلی امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جملے سے کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا, خلاصہ کہ جس کو قہر و تسلط اب بھی ہو یا آگے کا, اس طرح فرمایا ہے. اس کے لیے یہ بیان ہوا کہ کچھ وہ مطلب اس کی بات اثر کرتی ہے. وہ بول رہے کہ وہ مشورہ بھی دیں اگر بات بھی کہے کسی کو تو پھر وہ بھی چلا جائے گا نا, وہ مطلب بدل دے گا, بدل دے گا وہ گفتگو کو, اس کی سفارش بدل دے گی گفتگو کو, پورے فیصلے کو بدل دے گی, پورے سینریو کو وہ مطلب جو ہے نا وہ تبدیل کر دے گا. تو ایسی صورت حال کے اندر اب اس کے لیے یہ چیزیں لینا اب منع ہو جائے گی, اب منع ہو جائے گی. اب اس پر آئیے کنز المال کی ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے, سلطان کو ہدیہ دینا انتہائی کبھی حرام و خیانت ہے. آگیا آئیے دوسری حدیث, ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا عمرہ کو ہدیہ دینا خیانت ہے. اگر گفٹس کا اور جس کو کہیں گے ہم ایکسکلوسیو گفٹس جو ہیں ہیوی گفٹس کا اگر تبادلہ ہوتا ہے تو وہ اتھارٹیز کے لیے ہی ہوتا ہے. آپ کے بڑے بڑے گفٹ شاپ ہیں, بڑے بڑے تحائف جو ہیں, جو برانڈیڈ چیزیں ہیں, نارملی وہ اگر گفٹ پیک میں ریپ ہو رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی اتھارٹی ہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. آپ نے تو یہاں منع کیا, لیکن اگر ہم پورے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو قیمتی پین, قیمتی گاڑی, قیمتی کپڑے, قیمتی پرفیومز, کون سی ایسی برانڈیڈ چیز ہے؟ آپ اگر اس کو ڈیپ میں جائیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ دوستوں میں تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. بھائی دوست دکھ کی بات ہے, وہ سگا بھائی صرف اپنی وہ کوئی برانڈیڈ گھڑی ہے رکھی ہے, چھوٹا بھائی اس کو پہن لے تو دس باتیں سنے گا, اس لیے لی تھی. اور اگر کوئی ایسا افسر جیسے ترکی بنتی ہو نکلتا ہو کام, سر یہ آپ ہی کے لیے تو تھی, یہ بھی جھوٹ بولے گا. نہیں تھی اس کے لیے, یہ آپ ہی کے لیے تو تھی, اس میں بھی جھوٹ بولے گا. آپ یہ جو تحفے کا جو ہے ملنا اتھارٹیز کو ملتا ہے, یہ ہر لینے والے کو سوچنا ہے کہ مجھے یہ کیوں دیا جا رہا ہے, بلکہ اب تو مانگا بھی جاتا ہے آج کل, یہ گفٹ میرے لیے لے آؤ, اس چیز کی حاجت ہے, حاجت نہیں. یہ نہیں ہے, دوسری بات صرف گفٹ نہیں دیا جاتا, کچھ نہیں, خالی مہینے کا گھر کا راشن چلا جائے گا بس, کس کو کیا پتا کیا گیا, کچھ نہیں, پھل چلے جائیں گے, سبزیاں چلی جائیں گی. اب آم کا سیزن آنے والا ہے, آم کی جو پیٹیاں جائیں گی نا, اس سے وہ اس طرف جاؤ ہیں ابھی آم کی پیٹیوں پر آپ جو آ گئے تو. حالانکہ لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ آم پھل سبزی یا راشن جو اس نے لیا, لینے کے بعد ظاہر ہے اسے استعمال کرے گا, کھائے گا, کھانے سے وہ گوشت کا حصہ بنے گا. اللہ, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جسم مال حرام سے بڑا, جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی, جو گوشت مال حرام سے بنا تو وہ دوزخ ہی کے قابل ہے. وہ جسم جس نے حرام پھل کھا کر یا حرام راشن کھا کر یا حرام سبزیاں کھا کر پرورش پائی ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. اگر صرف اس پر غور کر لیں اور وہ تنہائی میں اس بات کو سوچے کہ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا میں ایسا عمل کر رہا ہوں اور چند روپے اور چند سو روپے یا چند ہزار روپے کی چیز لے کر جہنم خرید رہا ہوں, اگر اس پر وہ تنہائی میں غور کر لے تو شاید وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ میرا کرنا نہ اخروی طور پر درست ہے نہ دنیاوی طور پر درست ہے. جہاں بات ہوئی مال حرام کی, تو مال حرام بھی دو طرح کے, ایک مال حرام ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس آ جاتا ہے, اس کا ہو جاتا ہے لیکن حکم ہوتا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے, اور ایک مال حرام ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو آیا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں, کسی اور کا ہے. تو رشوت جو ہے یہ ایسا مال حرام ہے کہ یہ اس کے پاس آیا ہی نہیں ہے, اس کی ملکیت ہی نہیں ہے, یہ اسی کا جس کا تھا, اس کا ہے, اس کے لیے حکم ہے اسے واپس کرے, اسے واپس کرے, نہیں وہ شخص انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ کو واپس کرے, ڈھونڈنا پڑے گا, جا کر دینا پڑے گا. روزانہ جس کے شام رشوت لے رہا ہوگا وہ کس کس کو لوٹائے گا, کیسے لوٹائے گا, توبہ بھی تو کرے, توبہ جو بھی تو جائے, قرآن کی آیتوں کی طرف غور کرے, روایتوں کی طرف غور کرے. دیکھیں ایک مسلمان کیا وہ کون سی چیز ہے جو اس کو ڈراتی ہے, آخر وہ کون سی فیلنگس ہیں, یہ بتائیے. ایسی کتنی روایات ہیں کہ غلطیاں ہوئیں, بڑے بڑے جرم ہوئے اور مجرم خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اپنے اوپر حد قائم کروائی. ایک عورت کے بارے میں کہ بدکاری ہوئی, اس نے آ کر اپنی بدکاری کا خود اعتراف کیا, اس بدکاری سے اس کو حمل ٹھہرا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نگہداشت کے لیے کوئی انتظام فرمایا کہ جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد پھر اس کو سنسار کیا گیا. اس کے بعد بھی دودھ پلائے, ہاں دودھ جو اس کے اور, لیکن وہ ساری مدت جب پوری ہو گئی پھر آخر میں سنسار کیا گیا. آخر میں وہ بچے کو لے کر آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, اور سرکار کو بتایا کہ اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا, اب تو مجھ پر حد جاری کر دیجیے. ٹھیک, اب اس پر حد جاری ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی. کسی نے پوچھا سرکار آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں میں سے 70 آدمیوں میں وہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی توبہ ہو سکتی ہے کہ خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. یہ کیا چیز تھی, یہ کیا چیز تھی جو اسے اعتراف جرم کی طرف لے کر آئی ہے. آخر اس والد کی طرف جائیے جو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی بدکاری کا اقرار کرتا ہے, اپنے بیٹے کی بدکاری کا اقرار کرواتا ہے, اس عورت سے اقرار ہوتا ہے کہ میرے بیٹے پر حد جاری ہو جائے. کیوں کہ میرا بیٹا دنیا میں اپنی کیے کی سزا پالے کہ جب بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو تو وہ جرموں سے پاک ہو. یہ مطلب یہ ہماری تاریخ ہے, مطلب یہ آ کر اقرار کروا دیتی تھی چیزیں. وہ کون سی چیز ہے؟ تربیت, بیسک چیز ہے وہ ہے تربیت. اسلام کا وہ جو تربیت کا جو ایک نظام ہے نا وہ بیسک چیز ہے. ہمارے یہاں تربیت کا یہ پہلو نہیں ہے, تربیت کا یہ پہلو نہیں ہے کہ آدمی یہ غور کرے. اب مجھے آپ بتا دیں, مدنی چینل کے ناظرین بتائیں, ہم نے اپنے بچوں کی اپنے مطلب نسلوں کی تربیت کی ہے, اس کی بیسک یہ ہے کہ اس کو مال کمانا ہے. اب وہ مال کمانے کا ہی اس کو شروع سے ذہن دیا گیا ہے, صحیح اور غلط کی طرف اس کو کوئی سمجھایا نہیں گیا, کوئی ایسی تربیت نہیں کی گئی. اب لاکھوں روپے اس کی تعلیم میں خرچ ہوئے, لاکھوں روپے اس, جیسے آپ نے کہا کہ اس جگہ جہاں سے آمدنی نہیں ہوتی اس جگہ کو دلوانے کے لیے, نوکری دلوانے کے لیے, اس گرہ تک پہنچانے کے لیے خرچ ہوئے, اب سب اس کو وصول کرنا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو سرکولیشن آف منی ہے جو صرف یوں گھومتا رہا, اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں, ہر چیز کے بارے میں بھی نہیں کہتا, کئی چیزیں ایسی ہیں جو باطل تھی مگر وہ گھومتا رہا, اور آخر کار اس نے اب اپنی ساری وہ جو اسے کہتا نا محنت کو وصول تو کرنا ہے. اب محنت وصول کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کو اگر یاد آ رہا ہو, جو مجھے اس کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ مال حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. حرام کمانے والا تو یہ بھی سوچے کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, یہ حرام روزی آ تو رہی ہوتی ہے, دن رات پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو رشوت کا کاروبار کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ آج یہ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن یہی پیسہ جب میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا اسی مال سے میرے بچے بڑے ہوں گے. تو بچوں پر جو آج کل طرح طرح کی ہماری بیماریاں ہیں, گھر میں پریشانیاں ہیں, کیا معلوم یہ روزی حرام ہونے کی بنا پر ہماری بے برکتیاں ہو گئی ہوں, دعائیں قبول نہیں ہوتی حرام روزی کی وجہ سے. تو آج جو برائبری کا موضوع ہے, رشوت کا موضوع ہے, اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو ایسے دیکھ رہے ہیں پھنس جاتے ہیں, ایسا اب نہیں نکل پاتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, پھر 5-6-7 ہزار کی جاب ہے, رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. وہ لوگ کس طرح اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں؟ یہ جو کہتے ہیں 5-7 ہزار کے بغیر یا اتنے ہزار میں گزارا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا ان سے کم میں بھی وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں, اور ہمیں سو بحث نہیں کر رہا, گزر بسر کر رہے ہیں. کیونکہ برکت یہ کثرت کا نام نہیں ہے. حلال ہوگا تو برکت بھی, برکت جو ہے نا یہ کثرت کا نام نہیں ہے. اس کا فرق تو بلکہ برکت تو بس وہ کم میں بھی وہ پورا کر دیتی ہے, اور کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو بہت سارا بھی ہو پھر بھی پورا نہیں ہوتا. سکون تو حلال میں ہی ہے, سکون بھی حلال میں ہے. اور پھر قرآن و حدیث کی بات کی طرف آنا چاہیے کہ ہمارا سارے کے سارا نظام, سارے کے سارا معیار یہ قرآن و حدیث کی طرف ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں مطلب اس طرح کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ کتنا واضح اور کتنا مطلب بالکل بیان ہے جان بوجھ کر۔ آگے لے وانتم تعلمون، اب آئیے میں آپ کو اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر بیان کی گئی ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ تفسیر خزانہ عرفان میں لکھا گیا، اس آیت میں باطل طور پر، اب دیکھیں میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ سنایا ہے، اب اس کی میں تفسیر بیان کرتا ہوں، ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، آئی تھنک سو سارے لیکچر سارے لاجکس جو بھی ہیں وہ ایک ٹھیک ہے کلچر ہے، میں بھی آئی ایڈمٹ کہ ایک پروگرام چلانا ہے ایک سلسلہ چلانا ہے، جناب دو گھنٹے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہے، ویور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کچھ انٹرٹین بھی کرنا ہوگا تو تھوڑی سی کراس کوسچن بھی ہوگی، واٹ ایور، جو بھی ہے مسلمان کے لیے قرآن کی آیت کافی ہے، رب کا فرمان کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی بات نہ کریں، خالی قرآن کی دو آیتیں یاد بیان کر کے یہ کہہ کر قرآن بند کر کے چلا جائے کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، قرآن تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے، کھول کر دیکھ لو پڑھ لو، تمہارے رب نے منع کیا ہے، اس کے بعد اور کون سی ڈسکشن رہ جاتی ہے؟ ختم ہو گئی نا بات، تمہارے رب نے منع کیا، میرے خدا نے منع کیا ہے، میرے رسول میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ آپ کو حدیث سنا دی، صحیح حدیث بیان کر دی کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اور نبی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں جس کام سے روکوں اس کام سے رک جاؤ، جو کام کرنے کا کہا وہ کرو، جس برائی سے بچنے کا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اچھا کام کرنے کا میں نے کہا مقدور بھر کرو، اور جس برائی سے منع کیا اس سے رک جاؤ، بس اس سے تو بالکل رکنے کا ہی بیان ہے، حدیث پاک میں موجود ہے یہ مضمون۔ اب یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے نا، آپ بھی مطلب پتہ نہیں کیا کیا چینل دیکھتے ہو گا، ہمارے جو اس وقت جو ہیں ہو سکتا ہے کئی لوگوں جو ادھر ادھر کے چینل دیکھتے ہوں اور بہت ڈسکشن سے ہوتی ہیں، سب کا نچوڑ کیا ہے کہ میرا اسلام کیا کہتا ہے، آپ اسلامی چینل کیوں پسند کرتے ہیں یہی دیکھنے کے لیے نا، اسلام کیا کہہ رہا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آپ اسلامی چینل لائک کر رہے ہیں، اسلامی چینل پسند کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اسلام کی کوئی بات ہمیں پتا چلے، تو اسلام کی بات کی سب سے بنیادی بات قرآن ہی تو ہے جو بتا رہا ہے، تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ختم ہو گئی نا بات، میرے رب نے منع کر دیا نا، حکام کا بیان ہو گیا، آگے رشوتوں کا بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، کھوا لوٹ کر، اب سنیں وضاحت، کھوا لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چگل خوری سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ مسئلہ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوت دینا حرام ہے، جو حکام رس لوگ ہیں وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں، حدیث شریف میں مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے، اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور جو مسلمان کو ضرر پہنچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب کنز الایمان، ایک کاش کہ آپ کے یہاں ہو، اب دیکھ لیجئے گا جو میں نے بیان کیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 مطالعہ کریں، جس رب پر ایمان لائے ہم اور ایمان لانے والا لا الہ الا اللہ ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار مدینہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا کس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے؟ کیا ایڈمٹ کیا آپ نے؟ اللہ کی وحدانیت اور اس کے تمام احکام کو مانوں گا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو مانوں گا، ایمان باللہ اور ایمان برسول کی تعریف تو سنیے، کبھی تعریف پڑھیے۔ اس کلمے کے پیچھے ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مزے لے کر سور کا گوشت کھاتا ہے، کسی نے تبلیغ کی، کسی نے نیکی کی دعوت دی، اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا، اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کھائے گا بھی ہے۔ ایک عبارت اس کو یہاں تک لے آئے کہ تھوڑی دیر پہلے جس کو یہ مزے لے کر کھا رہا تھا، اب اسے دیکھ کر اسے نفرت ہو رہی ہے۔ ایک کلمے نے اس کی نظر کا پہلو تبدیل کر دیا، ایک کلمے نے اس کی سوچ کا پہلو تبدیل کر دیا، ایک کلمے نے اس کے قلب کی کیفیت تبدیل کر دی۔ وہ شراب کا پیالہ جو اس کے سامنے تھا، مزے لے لے کر پی رہا تھا، غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، طلب شدت کی آ رہی ہے، مگر نہیں دے گا، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا ہے، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا۔ ارے ہمارے رب نے شراب کا منع کیا، شراب نہیں چھوڑیں گے؟ ہمارے رب نے سور کے گوشت کا منع کیا، سور کا گوشت نہیں چھوڑیں گے؟ رشوت لینے والا بھی سور کا گوشت نہیں کھاتا، یہی کہے گا نا میرے رب نے منع کیا، تو رب نے رشوت دینے کا بھی تو منع کیا ہے، مردار نہیں کھاتا وہ، رب نے منع کیا، رب نے رشوت دینے کا بھی تو منع کیا ہے، سود کا بھی تو منع کیا ہے، چوری کا بھی تو منع کیا ہے، یہ سارے احکام بھی تو میرے رب نے ارشاد فرمائے، پھر کیوں اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان ہمارا ہو گیا؟ نے اپنے تئیں گناہوں کی گریڈنگ کر لی ہے، شراب نہیں پینا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ کام تو کرنا ہے تو وہ تو زمانے کا، شرابی کو کوئی لڑکی نہیں دیتا جی، رشوت خور کو لڑکیاں بھی تو ملتی ہیں، شادی ملتی، کیونکہ وہ پیسے کما رہا ہے نا، بہت پیسے والا ہے، رشوت خور رشوت لے کر بچی کو خوش رکھے گا، شرابی شرابے پی کر بچی کو مارے گا، لیکن وہ حرام کھلائے گا، وہ حرام کھلا رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا۔ یہاں آم کی پیٹی سے مجھے یاد آئی، یہ بات تو نکل گئی، آم کی پیٹی سے یاد آئی، ایک تو یہ ہیں سارے یہ جو عمرہ یا بڑے یا جو رشوت لیتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی تو آئے نا آپ لوگ یار، کہ آم کی پیٹی ابھی جائے گی نا سسرالوں میں، اس طرح کبھی غور نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ سسرال میں بھی رشوت ہو جائے گی، یہ کیا ہے کہ بیٹی اگر یہ سسرال میں آم کی پیٹی نہیں گئی، یہ نہیں گیا آم، تو وہ بات عام ہو جائے گی، بات عام ہو جائے گی، نہیں پہلے تو اس لڑکی کو باتیں سننی پڑیں گی نا، باہر تو بعد میں نکلے گی، غریب پہلے تو ماں باپ اتنے نہیں ہیں کہ ہمیں آم کی پیٹی، اچھا آم کی پیٹی آ گئی، تو آم کی پیٹی یہ آئے تو یہ مطلب کون سا ہے، یہ سستا آم کیوں بھیجا؟ اب یہ کون جائیں گے؟ وہ بیچ میں وہ جو شادیاں کرواتی ہیں کرواتے ہیں، یا جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کمپلین جاتی ہے، ڈائریکٹ بولیں گے تو عزت خراب ہوتی ہے، یہ بھی معیار بنایا ہوا ہے، تو ان کو بولو کہ پتا ہے لڑکی کی شادی کی ہے تو کچھ تمیز ہے یا نہیں ہے ان کو، ایسا آم بھیجا ہے، اور ایک پیٹی بھیجی اس سے کیا ہوگا، میری اور بھی تو بیٹیاں ہیں، ہاں حج کر کے آؤ تو سونا دو، اتنے سارے تحفے دو، عمرہ کر کر آؤ تو دو، پنا کر کے آؤ تو دو، منگنی ہو تو دو، شادی ہو تو دو، ارے بھائی شادی ہو رہی ہے تو مانگتے ہیں، رشوت سرحی رشوت حرام، جاننا میں لے جانے والا کام ہے، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہوگی کہ شادی میں بھی سسرال اور محکمے میں رشوت کا سلسلہ ہوتا ہے، مانگتے ہیں نا آپ کے صاحب، آپ یہ بتائیے بیٹی پیدا ہوتی ہے موڈ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ کیا موڈ خراب، اتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے یار، بیٹی کتنے باپ سے محبت کرتی ہے، اب جس کے گھر میں بیٹی اور بیٹے دونوں ہیں وہ غور کر لے یار، بیٹی کتنی باپ سے محبت کرتی ہے، بیٹی کتنی باپ کی طرح رغبت کرتی ہے، آخر باپ کا موڈ آف کیوں ہو گیا بیٹی پیدا ہوئی تو؟ اس لیے نہیں کہ بیٹی آئی ہے، نہیں خرچہ آ گیا، اچھا بیٹی کی بات چلیے تو حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بیٹیوں والوں بیٹی سے محبت کرو میں خود بھی بیٹیوں والا. میرے آقا علیہ السلام یہ جملہ اگر یاد آ جائے کہ میرے آقا کتنی اپنائیت فرما رہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں, اور بیٹی آنے پر افسردگی آ جائے تو بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ سسرال والے معاملات بھی رشوت کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے حضور, ہماری ہم نے بھی تو اپنی بیٹی جب ہوئی تھی تو اس میں سب دیا تھا, اب بیٹے کی باری آئی اب لینے کی بات آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہے, تو پھر اس میں کیا کریں بھائی؟ آپ کا ہے, آپ مالک ہیں, کوئی مانگتا نہیں ہے, اب سب دے دیں صحیح, لیکن یہاں تو مانگا جا رہا ہے وہ پوری وہ ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے, نہیں ڈیل ہو رہی ہے صحیح. آپ یہ جملے پر میرے غور کرے, اللہ ہمارے ضمیر کو زندہ رکھے, آپ غور کریں, ڈیل ہو رہی ہے بیٹے کی, ڈیل ہو رہی ہے, اور اگر اس کی سیلری 15,000 روپے ہے تو اس کی ڈیلنگ اور ہے, اس کی سیلری 25,000 تو اس کی ڈیل اور ہے, اور اگر یہ اوورسیز امپلائی ہے بھلے پیٹرول بڑھتا ہو مگر اس کی ڈیل اور ہے, پیٹرول بھرنا کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے, وہ خراب کا کام تھوڑی ہے, لیکن ہمارے یہاں پیٹرول بھرنے والے کو کیوں نہیں دیا جاتا, کیونکہ وہ ڈالر کماتا ہے وہاں, اس کی ڈیل اور ہے, اس کی ڈیل اور ہے, اس کی ڈیل جیسے بتائے ایز اے مطلب ایز پر کنڈیشن ڈیلنگ ہو رہی ہے, پھر وہ ایریا طے ہو رہا ہے, پھر مکان طے ہو رہا ہے, مکان کے اندر روم طے ہو رہے ہیں, روم میں فرنیچر طے ہو رہے ہیں, فرنیچر میں کلر طے ہو رہے ہیں, کلر میں پردے طے ہو رہے ہیں, اے سی طے ہو رہے ہیں, ڈکنگ طے ہو رہی ہے, مطلب کہ اے سی کی کمپنیاں طے ہو رہی ہیں, انٹیریئر ڈیزائنر طے ہو رہا ہے, کلر فرنیچر کلر طے ہو رہا ہے, پالش کا کیا فرنیچر ہے کہ ڈیکو کا فرنیچر ہے, سب طے ہو رہا ہے, سونا طے ہو رہا ہے, کتنے گریڈ کا سونا ہے, کتنا یہ سونا ہے, کتنے لاکٹ ملے, کتنی چینیں ملی, یہ سب طے ہو رہا ہے, لڑکے کو جو کپڑا ملا ہے کون سی کمپنی کا کپڑا ملا ہے, کلر کیوں ایسا ملا ہے, انگوٹھی ملی ہے اب وہ انگوٹھیاں بھی پہنیں گے, پتہ نہیں کیا کیا پہنیں گے, گھڑیاں اسی کیوں دی, یہ کیوں دیا, وہ کیوں دیا, یہ ساری بھینسیں جو ہوتی ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ سب کیا ہے, اور یہ کیوں دے رہا ہے لڑکی کا باپ, یہ کیوں دے رہے لڑکی کی ماں, یہ سوچ نہیں رہے, اسی لیے نا کہ نہیں دیں گے تو لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, شادی ہوگی پھر نہیں دیں گے تو وہ دکھ دیں گے, یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں, سب ایسے نہیں ہیں, نہیں بھی لیتے تھوڑے, اگر کوئی مثال ایسی ہو جائے کہ ہیں ایسا نہیں ہے, نہیں ہیں مگر تھوڑے جو نہیں لیتے, اور مطلب کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم مطلب کہ نہیں لیتے, بعض ہوتے ہیں کہ جو لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں نہیں لیتے, وہ اپنا مکان یا اپنی ترکیب خود بناتے ہیں, لڑکی پیدا ہوئی شریعت نے اس کے اوپر رکھا کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں رکھا, مہر مرد پر, روٹی مرد پر, کپڑا مرد پر, مکان مرد پر, مرد پر ولیمہ بھی مرد پر, مرد پر ولیمہ, لڑکی کا خرچہ کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, خالی گلی پریشان ہے میرا یہ بیچارہ لڑکی کا باپ, کیوں کہ معاشرہ رسم و رواج نے برباد اس پوری ڈسکشن کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو بہت پیاری ہمارے بھائی نے جو اعلی حضرت کے فتوے کے تحت بات کی تھی کہ اس کے ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں, ہم اگر تمام دو شعبوں پر تھوڑا تھوڑا سا غور کریں, مثال کے طور پہ ایک پولیس والا ہے, اس کی ڈیوٹی تھی کہ سگنل نہ توڑنے دیتا, اب اس نے وہاں پر اگر رشوت لے کر چھوڑ دیا تو ہمارے ایکسیڈنٹس بڑھ گئے, 2-5,000 روپے وہ گھر لے کر تو گیا لیکن اس کی اس غفلت کی بنا پر نہ جانے کتنی اموات ہو گئیں, ہم آ جائیں کہ ڈاکٹرز کی طرف آ جائیں, اگر کسی حوالے سے وہ رشوت کا شکار ہو گئے اور ڈگری مل گئی ڈاکٹر کو, وہ ڈاکٹر ہی نہ بنا تھا لیکن ڈگری اس نے حاصل کی, مریض مر گئے وہاں اس کا وہ لاس ہو گیا, ہم کسٹم آفیسرز کی طرف آ جائیں, اگر وہاں وہ رشوت لے کر گورنمنٹ کی لاکھوں کی ڈیوٹی معاف کر دیتے ہیں اپنے ہزاروں کے لیے, تو غور کیا جائے کہ اس ملک کی معاشی ترقی میں کتنا بڑا ڈیمیج آ گیا اس کے چند 100,000 روپے کے لیے, پھر آ جائے نگانے شورا نے جو ابھی بات کی کہ فیملیز کے اوپر, اگر فیملیز میں یہ رشوت کی بنا پر نہ جانے کتنی غریب لڑکیاں آج وہ گھروں پہ بیٹھی ہیں, ان کے ماں باپ رو رہے ہیں, وہ رشتہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ سسرال والوں کو اتنا دینا پڑے گا, کتنی طلاقیں ہو گئیں ان ساسوں کی تھوڑی سی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی, بیٹے کو کہا اس کو طلاق دے دو, چھوٹی چھوٹی بات بہت بڑا بتنگر بڑھ گئی, تو اگر معاشرے سے رشوت ختم ہو جائے, ہم سوچیں کہ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, برائبری از ناٹ اے ویری اسمال تھنگ, یہ کتنی چیزوں کو جا کے ہمارے معاشرے میں شگاف پیدا کر رہی ہے, ڈیمیج کر رہی ہے ہمارا ٹریفک نظام, ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس, ہمارے ملاوٹ والے معاملات, ڈاکٹری کے معاملات, خاندانی امور, اگر غور ابھی تو تھوڑی سی گفتگو کی, اگر غور کیا جائے تو نہ جانے معاشرے کے کتنے شعبوں میں رشوت تباہی بچا رہی ہے, رشوت ہی رشوت ہے, اگر رشوت کو آپ نکال رشوت لکھے جائے, بالکل اسی طرح عدالت کی طرف, بالکل صحیح کر لیجیے, عدالت کی طرف چلے جائیں, آپ اپنے قانون کا ٹینک بھریں, اور رشوت کے سوراخ ہو گئے. رشوت کے لیے کہہ جائے قانون کدھر گیا؟ نکل گیا. لوس کدھر گئے؟ نکل گئے. دیانت کدھر گئی؟ نکل گئی. امانت کدھر گئی؟ نکل گئی. سب نکل گئے. لیکیج یعنی ایک پیسہ تو حرام آیا, لیکن وہ پیسہ حرام ایک لینا اپنی طرف, سامنے والے کو کتنا بڑا لاس ہو گیا. ایک وکیل رشوت لے لے یا ایک جج رشوت لے لے, کسی کی زندگی کے بارے میں اس نے فیصلہ سنا دیا, اس کو سزائے موت ہو گئی یا وہ جیل میں چلا گیا, پیچھے اس کا خاندان تباہ ہو گیا, لیکن وہ بے قصور تھا. یہاں اس کو چند ہزار یا چند لاکھ روپے مل گئے. یہ لاکھ روپے لینا بھی حرام, لیکن سامنے والے کے پورے خاندان, اس کی بیٹیوں کی طلاقیں ہو جائیں گی کہ باپ جیل میں ہے, اس کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا. اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو نہ جانے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جائے. دیکھیں بعض جرم وہ ہیں جو صرف ایک پرسنل ہو رہا ہے, جس سے افیکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہاں پرسنل افیکٹ ہو رہا ہے. معاذ اللہ اگر کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے تو وہ پرسنل افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن بعض جرم وہ ہوتے ہیں جو پورے سوشل کو بگاڑ دیتے ہیں, پورے معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں. سود بھی انہیں میں گئے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, رشوت بھی انہیں میں ہے, جیسے غیبت ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, غیبت ہے. اب غیبت کیا گناہ ہے؟ غیبت پورے معاشرے کو برباد کر رہا ہے نا. اسی طرح چغلی ہے, کئی ایسی زبان کی گناہ ہیں, کئی ایسی آنکھوں کے گناہ ہیں, کئی ایسی مطلب کہ معاملات میں گناہ ہیں جو انسان کے ایک پرسنل زندگی کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن آپ شراب بھی لے لیجیے نا, شراب بھی انسان کی پرسنل کو تو افیکٹ کر رہا ہے, لیکن شراب پھر اس کے پوری سراؤنڈنگ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. اسی طرح یہ جو رشوت ہے نا, یہ جتنے گناہ پل رہے ہیں, جہاں پر شراب بند ہے, شراب پر پابندی ہے, وہاں شراب بکتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ رشوت. کئی ایسی برائیاں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں اگر اس برائی پر قابو پا لیا جائے اور ہر مقام پر اس کا اہل قائم کر دیا جائے. صحیح. اہل وہ ہوگا جو اس طرح شریعت کی حدیں نہیں پھلانگے گا. جو شریعت کی حدیں پھلانگے گا, اب آپ کہیں کہ وہ اس نے 50 روپے 25 روپے لے لی, یہاں تو صرف یہ ایک طبقہ ہے نا جی, پولیس والے نے لے لیا, کس نے, جبکہ سب نہیں لیتے. صحیح. جس نے لے لی, لیکن یہاں دینے والے بھی تو کروڑوں کا دماغ ہے نا, کیوں بغیر اس کے لائسنس کے موٹر سائیکل چلائی؟ اس کو یہ پتا ہے کہ دے دوں گا, اس کا دینے کا ذہن, جبکہ یہ دینا اس کے لیے کم جائز تھا. اور افسوس ایک کی صورت میں جو آپ نے بیان کیا کہ انسان کا حق دب رہا ہے, اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ دیتا ہے, اور اس کی جو صورتیں فقہا نے جواز کی بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہ کتنی, بہت تھوڑی سی ہیں. وہ تھوڑی سی ہیں کہ انسان کا حق دب رہا ہے, اس میں بھی دینے والے کے تو ابھی رخصت ہے, لینے والا تو حرام. یعنی یوں سمجھیے کہ رشوت لینے کی کوئی صورت جائز کی نہیں ہے. یہ جو لیکیج ہے, اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں, یہ لیکیج ہے کس وجہ سے, کون سا دروازہ, کون سا گیٹ وے ہم نے بنا دیا لیکیج کے لیے, وہ اثر ہے مال کی محبت. ایک شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک چیز کو تو بہت پسند کر لیا, اس طرح سے اس کی ارننگ بڑھ گئی, یا اس نے اس انداز سے کچھ چیز حاصل کر لی اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے ساتھ اس کی مال کی محبت نے اسے گویا ایک واشی بنا دیا کہ اپنے لیے, یعنی دوسرے کا مطلب وہ سمجھے, اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کیا, کہ اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے وہ معاشرے کا, اتنا بڑا وہ نقصان کر رہا ہے پوری قوم کا, اور اسے تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے مال مل رہا ہے. تو رشوت کے پیچھے مال کی حوث جو ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اچھا, اس کی تباہی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے, بڑی سے بڑی مطلب کہ حکومتی مشنری, پوری کی پوری ریاستیں اس کی برائی کو دیکھیں. غیبت پر کوئی پکڑتا نہیں ہے, دو افسر بیٹھ کے غیبت کریں گے, کوئی گرفت ہے؟ کوئی چارج نہیں لگے گا. چگلی کرنے کوئی چارج لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. نماز قضا کی کوئی چارج لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. یہ کتنے بڑے بڑے جرم ہیں. رشوت بھی کوئی اپنے افسر اگر ملا ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہے کہ افسر ایماندار ہے تو نیچے والا چپ کر رشوت لیتا ہے. یہی بات آپ کی کروں گا کہ قانون اگر سخت ہوتا ہے تو رشوت سے بچ رہے ہیں, لیکن یا قانون کی پاسداری کرتے ہیں. یہاں تو قرآن کی آپ نے آیت تلاوت کی, رب کا حکم بتایا. آج اگر کسی ملک میں کیمرے لگ جاتے ہیں تو وہی جو اپنے ملک میں سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے رک جاتے ہیں, سدھر جاتے ہیں, کیونکہ قانون سخت ہے. اور آپ نے یہ بات کی, لیکن یہ سوچا جائے کہ رب نے منع کیا, قرآن و حدیث میں منع ہے, تو مسلمان کی تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بٹ وہی تربیت کی آ گئی نا اللہ, کہ ہماری اسلامک تربیت نہیں ہے, سارا مڑ کر یہیں آئے گا. آپ کی اسلام کو فالو کر لیں تو یہ تمام چیزیں دلتے. اسلامی کی تربیت نہیں ہے. افسر دیکھے گا, افسر کے بارے میں کیا ذہن بنا ہوا ہے؟ اول ہر افسر دیکھے گا نہیں ڈرے گا, وہ افسر کہ جس کے بارے میں ہو کے دیکھ رہا ہے, اگرچہ وہ شارٹ سرکٹ کیمرے میں دیکھ رہا ہے, رب بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اول گناہ کرنے والے کو جب یہ پتا ہو کہ میرا فلاں مجھ سے بڑا ہے دیکھ رہا ہے, پہلا دیکھنا. دوسرا دیکھ تو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو مجھے پکڑ نہیں سکتا تو بھی وہ بے باک ہو جائے گا, دیکھ نہیں رہا ہے تو بھی بے باک, دیکھ تو رہا ہے لیکن گرفت نہیں کر سکتا تو بھی بے باک ہو جائے گا, پکڑ تو لے گا سزا نہیں دے سکتا تو بھی بے باک ہو جائے گا. آپ اس طرف آئیں, اگر وہ دیکھ رہا ہے پتا ہو دیکھ رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, پکڑنے پر قادر بھی ہے اور سزا بھی دے گا. آدمی ڈرتا ہے, مسلمان رب سے نہیں ڈرتا کہ رب دیکھ بھی رہا ہے, رب گرفت پر قادر ہے اور رب سزا بھی دیتا ہے, اس کی بارگاہ میں سزا ہے, لیکن یہ رب سے نہیں ڈرتا, افسر سے ڈرتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, افسر کیا کر لے گا, بہت زیادہ ایک جگہ سے فارغ کرے گا دوسری جگہ پر آپ اور نوکری مل جائے گی, مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, اس کے پیارے رسول اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے, اس سے ڈر نہیں لگتا. پھر یہ حرام روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پورے کے پورے معاشرے کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. اب آپ دیکھیے کہ غذا سے خون, خون سے دودھ, اور وہی دودھ بچے کے پیٹ میں. اب بچے کی جو نشو نما ہوئی ہے اس کے اندر جو اجزاء شامل ہیں وہ پوری نسل, پوری پورے کا پورا کلچر برباد ہو رہا ہے اس حرام روزی سے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, میں پوری فیملی کو اس وقت پورے گھر کو ایڈریس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پورے گھر کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ مل کر کوئی لائحہ عمل تیار کریں. بعض اوقات مرد کا ذہن بنتا ہے کہ میں بچوں, لیکن بیوی کی وہ فرمائشیں یا بچوں کی وہ فرمائشیں اور وہ رونا اور وہ مطلب کہ ایک جذباتی گفتگو وہ اسے سلپ کروا دیتی ہے اور وہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی طرف, حرام روزی کی طرف, رشوت کی طرف, سود کی طرف. کیا آپ کچھ اپنی فرمائشوں کو بلاک نہیں کر سکتی؟ آپ ذہن نہیں دے سکتی کہ آپ کی تکلیف کے دنوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حرام مت کمائیے. کیا پتا کہ صرف آپ کا یہ کہنا اس کے لیے مطلب کہ وہ اس دلدل سے نکلنے کا سبب بن جائے, اولاد ماں باپ کے قدموں میں پڑ جائے, یا باپ دیکھ رہا ہے کہ اولاد کما رہی ہے, اولاد باپ کو, باپ اولاد کو سمجھائے. یعنی میں صرف ایک وہ جو ایک فیملی ہے نا, میں اس فیملی سے ایڈریس ہوں جو اس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں مجھے, میں صرف ان سے ایڈریس ہوں. آپ والد ہیں, اچھا آپ دادا ہیں, اچھا آپ نانا ہیں یا نانی ہیں, یا آپ ان بچوں کی امی ہیں, یا آپ بیٹے ہیں گھر کے, جو بھی ہیں آپ, اس وقت جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ, کیا آپ مل کر کوئی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے؟ گھر میں حرام نہیں آنے دیں گے. ہاں یار, ہاں ہاں, گھر میں حرام نہیں آنے, انشاءاللہ آپ نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں آپ ایک اکیلے کے اوپر نہ ڈپینڈ, بےچارے کے اوپر باہر نہ ڈالیں. وہ بےچارہ نیت کرتا بھی ہے تو فنا سلیپ کروا دیتا ہے, وہ نیت کرتا ہے فنا سلیپ کروا دیتا ہے. تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں, قرآن میں نا مرد اور عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کو سمجھائیں, ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں. ایک گھر کے ایڈریس کیوں کر رہا ہوں میں کہ یہ ایک گھر نہیں سدھر رہا, یہ گھر باز نہیں آ رہا, یہ پورے کا پورا کلچر باز آ جائے گا, پورا کلچر فرد سے معاشرہ بنتا ہے. یہاں گھر والے اگر ایک روایت بھی نظر میں رکھیں نا, کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. تو اگر رزق میں تھوڑی سی کمی آ بھی جائے اور ہمارا رب تھوڑا عمل ہمارا قبول کر لے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے. اگر رزق میں فراوانی ہو اور ہمارے اعمال کا تقاضا بھی ہم سے زیادہ ہو گیا تو ہم کہاں سے اس کو پورا کریں گے؟ تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ نیت, جیسے ہمارے نگران شورا نے فرمایا, گھر میں حرام کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. توکل کی طرف آئیے. انسان کیوں حرام کی طرف جاتا ہے؟ جب یہ مسلمان جانتا ہے کہ میرا رزق میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے, میرے رب نے مجھے رزق دینا ہی دینا ہے, اور رزق یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ کو ناراض کر کے نہیں لیا جا سکتا. اور اس نے فرمایا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو, وہ چونٹی کو رزق دیتا ہے, وہ اندھے سانپ کو رزق دیتا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے وہ اندھے سانپ کو وہ درخت کے اوپر, جو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک درخت سے اڑتا ہے اور دوسرے درخت پہ جاتا ہے. آپ اس دینی یا جس کو کہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آنے سے پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے, ڈاکو تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ڈاکہ دینے کے لیے کہیں جا رہے تھے. میں جو اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں یہی ہے نا, تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک درخت سے اڑا دوسرے درخت پر گیا, پھر پہلے درخت پر آیا اڑا پھر دوسرے درخت پر گیا, تو آپ کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہے. آپ نے درخت پر چڑھ کر دیکھا یہ پرندہ کیا کر رہا, تو دیکھا کہ وہ پرندہ پہلے درخت سے دانا چکتا ہے اور دوسرے درخت کے اوپر ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے اور دانا اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے. آپ وجد میں آ گئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا جب تو اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے, اندھے سانپ کو رزق دیتا ہے, تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں. میں نے اپنا رزق کا راستہ یہ ڈاکہ یہ حرام کا راستہ رکھا. آپ نے توبہ کی اور ولایت کی اعلیٰ منزل پہ پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فضل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے. ہم اللہ پر توکل کریں, ہم اللہ پر بھروسہ کریں, اس پر اعتماد کریں, حرام کی طرف نہ جائیں. جو مال آپ کے پاس آیا وہ آپ کا وہ آنا ہی تھا آپ کے پاس, انتظار تو کرتے صبر تو کرتے, یہ آنا تھا. حرام ذریعے سے کیوں لیا اس کو, رشوت کے ذریعے کیوں لیا اس کو, اور پھر یہ رشوت کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں, رشوت جس نے آپ کو رشوت دی ہے وہ آپ کو دعائیں دے کر رشوت دے رہا ہے. رشوت لینے والا خوشحال نہیں ہوتا, کیوں کہ اس کے اس مال میں مظلوم کی بد دعائیں ہیں, وہ بد دعا لیتا ہے. یہ جتنے بھی رشوت کے ہم نے عنوان بیان کیے ہیں, یہ جتنوں کو رشوت دی جاتی ہے آپ کو کوئی پھل دے رہا ہے, آپ سوچو مجھے کیوں دے رہا ہے, سوچے تو صحیح نا. خالی مال ہے وہ دلے دے رہے, آؤ حل بھی مزید, حل بھی مزید, آنے دو آنے دو, یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو, یہ آپ کے لیے گھڑی آئی, یہ آپ کے لیے بچوں کی امی کے لیے آئی, یہ آپ کے لیے سوٹ آئی ہے بیٹا, یہ آپ کے لیے بابا سوٹ آئی ہے, یہ دیے. ارے کیوں دیا بابا سوٹ اس کو, یہ کیوں دیے؟ مسجد کے امام ہے کہ عقیدت میں محبت میں دے گا, کوئی مفتی صاحب ہیں آپ, کوئی عالم صاحب ہیں, کوئی مشائخ ہیں, کوئی پیر ہیں, کیا ہیں آپ؟ ان کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں, ان مسنت پر رہنے والوں کو تحفے دیے جاتے ہیں, فائز و مدرس کو تحفے دیے جاتے ہیں, لیکن ان کے تحفے دینے میں ان کی عقیدت, ان کی محبت, ان کا پیار اور ان کی دینداری ہے. مگر دینداری تو اور بھی لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن وہ چونکہ منصب پر ہوتے ہیں ان کے لیے اب تحفہ لینا ضروری, جیسے قاضی ہوتا ہے. تو ایسے کئی لوگ ہوتے جو دینداری کی طرف ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ منصب نہیں ہوتے جن کی وضاحت کی گئی. اور یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو امام ہیں یا اپنے مسجد سے جو متعلق ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, علماء پیران اعظم ہوتے ہیں, ان کو تو تحفے دیے جاتے ہیں, لیکن ان کو تحفے دینے میں یا ان سے ان کا تحفے لینے میں کوئی اس طرح کے کوئی فتنے یا اس طرح کے کوئی مقاصد نہیں ہوتے. دعائیں لینی ہوتی ہیں, برکت لینی ہوتی ہے, توجہ لینی ہوتی ہے, تو خوشی سے دیا جا رہا ہے اور خوشی سے دیا جا رہا تھا, اور ان کے قبول کرنے پر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا تحفہ قبول کر لیا. ہاں, لیکن جنہیں جن کا بیان یہاں کیا جا رہا ہے, کیوں دیا گیا؟ مطلب آپ کو کوئی چیز یہ مٹی کا گل کپ دے رہا ہے, آپ سوچے تو صحیح کیوں دے رہا ہے یہ, آپ کو وہ بیگ اٹھا کر دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے یہ؟ ایسے بخل کا دور ہے کہ لوگ کسی کو ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر آپ کو برانڈیڈ گھڑی کیوں اٹھا کر دے دی اس نے؟ سستی گھڑی دی, مہنگی دی, جو بھی دی, کیوں دی؟ سوچیں, آپ کو جواب آئے گا کہ چونکہ میرے پاس یہ منصب ہے اس لیے دی گئی, اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے یہ چیز نہ دی جاتی. اب چاہے وہ پھل آ رہا ہے, چاہے وہ سبزی آ رہی ہے, خواہ وہ راشن آ رہا ہے, خواہ وہ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں آ رہی ہیں, خواہ وہ جوس کے کریٹ آ رہے ہیں, خواہ وہ سسرال کے نام پر تحفے آ رہے ہیں, خواہ وہ کسی اس طرح کے جو بھی ذریعے وہ آتے ہیں, بلکہ اتنا شریفانہ ایک انداز ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے اور آپ نے وہ کسی ادارے میں گئے اور پچاس یوں سمجھیے کہ آپ نے ان سے مطلب کہ 90 روپے کی کوئی چیز لی, ٹکٹ لی, کوئی سرکاری ادارہ کچھ لی, اب 90 روپے کی چیز لی, اس نے 100 اب 90 روپے نہیں ہے, 100 کی نوٹ دو گے آپ, وہ 100 روپے سے جیب میں دی, آپ کو 90 روپے کی چیز دے دی, 10 روپے دے نہیں رہا ہے. آپ بولو گے میں 10 روپے مانگوں گا تو آئندہ یہ میرا کیا حال کرے گا, دے نہیں رہا ہے, وہ بول بھی نہیں رہے, دو آپ مانگنے کے مانگنے جیسے بھی نہیں رہے. اب وہ سوچے کہ 10 روپے اس کے حق میں کیا ہیں, یہ کتنا شریف آنا اور کیسے مروت میں اور کیسے مہذب کے انداز میں وہ 10 روپے کھا گیا, اور وہ بیچارہ 10 روپے اتنے سے منہ لے کر جا رہا ہے کہ میرے 10 روپے 90 روپے کی چیز تھی اور میں 100 روپے دے کر آ رہا ہوں. ایسی مہنگائی کے دور کے اندر آپ بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ غور کریں تو غریب سے غریب بھی رشوت دینے پر کئی جگہ پر تو مجبور ہو جاتا ہے. بےچارے کے گھر کا سام حق ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے مگر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے منہ پر رشوت لگی ہوئی ہے. اب رشوت خور کو دینا تو ہے, نہیں دے گا تو پھنس جائے گا. تو میرے رشوت دینا جائز ہے, رشوت لینا تو جائز ہی نہیں ہے دینا. اب ایسی صورتحال آ گئی کہ اگر نہیں دے گا تو کام نہیں ہوگا, وہ بہت ریئر کیس ہے, یہ بھی بہت مطلب کہ مطلب یوں سمجھیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ علماء سے رابطہ کرو دینے سے پہلے, اپنی نفس پر اعتماد مت کرو. اب تو سہولت کو دیکھ کر رشوت دے دی جاتی ہے, جناب اتنی بڑی لائن ہے, اب یہ لائن میں لگے گی تو تکلیف ہوگی تو جلدی کام ہو جائے گا تو رشوت. اب کہتے ہیں ہمارا حق ہے, تو بالکل صحیح آپ نے رہنمائی کی کہ ہم جسٹیفائی نہ کریں کہ کہاں ہمارا حق مر رہا ہے اور کہاں ہمارے لیے جائز کی صورت ہے. اب تو دارالافتاء اہل سنت ٹیلی فون پہ ہمارے لیے اویلیبل ہے, تو کبھی ایسی موقع آ بھی جائے تو اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی صورت اس گناہ میں نہ پڑے, اور اگر مجبور ہو گئے تو دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لی جائے. لائسنس چاہیے تو لائن لگ کے کون لے, یہ پیسے تو آ جائے گا گھر کے, ایجنٹ لے آئے گا, ٹریفک پولیس والا روک لیتا ہے لائسنس نہ ہونے پر, تو رشوت دے کر جان چھوڑتی ہے. تو ایسی صورت میں رشوت دینا ناجائز ہے کیونکہ یہ لائسنس رکھے, اب لائسنس اگر لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی رشوت دینی پڑے گی. ٹرائی دیں اور ٹرائی دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جب تک یہ ٹرائی دیتا کون ہے, نہ ٹرائی دیتے ہیں نہ ٹیسٹ دیتے ہیں نہ آئی ٹیسٹ دیتے ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ٹیسٹ. نہیں اگر ٹیسٹ دیں تو پھر وہ دھکے کھلواتے ہیں, چار چار پانچ پانچ مرتبہ ٹیسٹ لیتے ہیں, ایسا نہیں. ویسے اس چیز کے بارے میں اگر یوں سوچا جائے, میرا شرارتی کارڈ بھی بنا ہوا ہے, انہیں ڈرائیونگ لائسنس بھی بنایا, سب نے ایک روپیہ نہیں دی. بات وہی ہے کہ خوف خدا اور بندہ کوشش کرے تو ہو جاتا ہے, اور اگر یہ نظام ہمارا ہم اپنے اوپر نافذ کر دیں میرا جب ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے نہیں دینا, ماشاء اللہ بالکل ماشاء اللہ بس ختم ہو, اور آپ اس کا ذہن بن جائے میں نے نہیں لینا, کیا بات. ایک ایک فرد کا ذہن بننا چاہیے, اصل ہے ذہن بننا, یہی ہم نے انٹرنیٹ پر بات کی تھی, اصل ہے ذہن بننا. میرے سامنے انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے نا, نیٹ کنیکٹ ہے, 100 ویب سائٹیں مجھے پتا ہیں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے. ایک ہی تو تربیت ہے اسلام, وہ بنیادی تربیت اللہ دیکھ رہا ہے, اس پر آ جائیے, اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ سے حیا کرے بندہ, الحیا ہو شعبت من الایمان, یہی حدیث ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. غور کیجئے کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں, ایک حدیث پاک ایمان کے کئی شعبے ہیں جن میں حیا بھی ایک شعبہ ہے, تو حیا کو الگ سے بھی بیان کیا گیا. تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم, بندہ حیا کرے یوں چپ کر لے رہا ہے, یوں چپ کر لے رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ کر یوں پیچھے سے ہاتھ مار کر لے رہا ہے, ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہے, کتاب کے اندر لے رہا ہے, کتاب کے اوپر لے رہا ہے, جو بھی لے رہا ہے. خوف خدا والے بنو بھائی, اللہ دیکھ رہا ہے, اور مطلب بندہ دیکھ بھی لے گا پکڑ بھی لے گا تو کیا کر لے گا, اللہ نے پکڑ فرمائی تو کیا جائیں گے, کون چھڑوائے گا, یہاں شور سے چھڑوائیں گے وہاں کون چھڑوائے گا, اللہ نے گرفت فرما لی تو. بندہ رب کی گرفت سے ڈرے, مسلمان اپنے رب کی گرفت سے ڈرے, یہ مطلب ایک یہ میری سمجھ میں جو بنیادی بات آتی ہے. باقی بہت سارے بیان پوری وضاحتیں کتابیں ہیں, اور اس کے جو وہ نقصانات ہیں رشوت کے عام ہونے کے جو آفٹر افیکٹس ہیں, وہ اس پر تو وہ کہہ رہے پوری کی پوری, مطلب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر ملک میں رشوت کے خلاف رشوت پر وہ قدغن لگائی جاتی ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے. کہیں آپ مجھے ایک ملک بتائیے جس میں رشوت لینا قانونی طور پر درست ہو. بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب تھک کر برطانیہ میں, امریکہ میں, دنیا کے کہیں تھک کر شراب کو لیگلائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے, شراب لیگلائز ہو گئی, حالانکہ شراب کے نقصانات ہیں, لیکن رشوت کہاں لیگلائز ہے یہ بتائیے. سود لیگلائز ہے, لیگل تو سود لیا جا رہا ہے, سود لیا جا رہا ہے, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اعلان جنگ ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا سود لینے والا, وہ کبھی نہیں پھل سکتا, وہ کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ برباد برباد برباد ہی ہوگا جو سود میں گیا. اور اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو ہلاک کیا ہے اور صدقات کو بڑھایا, جس کو اللہ ہلاک کرے وہ ہلاک ہی ہلاک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ملک قانونی طور پر یہ لیگلائز جا رہے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جو مطلب بالکل وہ جرم ہیں لیکن لیگلائز کیے گئے, ان کو شریعت نے ان کو لیگل نہیں کیا. اور ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو اسی طرف جانا جیسے شریعت کے ایریا لیگل ہے, شریعت کے ان لیگل ہے پروہبیٹڈ ایریا. آپ رک جائیے, آپ شریعت کا بورڈ دیکھیے نا کہ پروہبیٹڈ ایریا کہاں لکھا ہوا. شریعت نے کہہ دیا یہ پروہبیٹڈ ایریا, یہاں مت جاؤ, یہاں بدکاری ہے. بلکہ شریعت تو پروہبیٹڈ ایریا کے قریب جانے سے بنا کرتی ہے کہ فواہش کے قریب مت جاؤ, بدکاری کے قریب مت جاؤ. تو ہم شریعت کو دیکھیں کہ شریعت کی چیز سے روکتی ہے. مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی چیزوں کو لیگلائز کیا جاتا ہے جس پر بعض اوقات اس وقت کی حکومت بھی اس کو مطلب درست تصور نہیں کرتی, نہیں ہے, لیکن کر دیتی ہے لیگلائز کچھ کی کوئی بھی ان کے نزدیک حکمتیں ہوں. رشوت میں مجھے یاد پڑتا ہے, اگر آپ کی معلوم ہے معلومات, مجھے یاد پڑتا ہے رشوت کی دنیا کے کسی ملک میں بھی لیگلائز نہیں ہے. رشوت کو لیگل کرنے کا مطلب سارے قانون ختم کر دینا. آپ نے بڑی پیاری مثال دی نا کہ وہ تو ہے ہی لیکیج. لیکیج تو کہیں بھی زیادہ نہیں ہوگی, لیکیج تو کہیں بھی زیادہ نہیں ہوگی. تو اب مطلب یہ تو مطلب ان لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. اور یہ بھی قانون ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایسا ہے, اس کے متعلق جو شرعی حکم ہے نا وہ نافذ ہونا چاہیے, ورنہ یہ نہیں ہوگا. اس کو روکنے کے لیے جو مطلب کہ اس کو روکنے کے جو اقدامات کیے گئے, اس کے روکنے کے لیے جو شریعت کے دائرے میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ ایسا کرنے والے کے لیے اس طرح مطلب کہ اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا, پھر وہ قانون حرکت میں آنا چاہیے. دیکھیے انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گی. اس رشوت کی برائی کو روکنے کے لیے ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنی پڑے گی انشاءاللہ. کہ میں تو یہ عرض کروں کہ آپ اور ہم سب آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. تربیت والی بات آپ جس نے تربیت کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ تربیت کے بغیر کیا ہو سکے گا. اسی طرح یہ اپنے قانونی طور پر جائیں, ہم بھی آپ بھی ہم سب قانونی طور پر جائیں کہ جو قانونی ہوگا وہ کریں گے, جو قانون نہیں ہوگا نہیں کریں گے. صبر کریں نا, صبر پر اجر ملے گا. آپ کا جی بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام کروں نہیں کرتا, کیوں؟ قانوناً جرم ہے, شرن منع ہے. صبر کریں گے نا, صبر پر اجر ملے گا. امیر علیہ سنت کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ایک رسالے میں نے پڑھا کہ جس طرح آج لائن بہت لمبی ہے, بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی, تو فوراً رشوت, کیونکہ پیسہ ہے تو پیسہ دے دیا جاتا ہے. امیر علیہ سنت کا واقعہ کہ ایک بار عمریش کے غالباً ویزا کے لیے سعودی ایمبیسی میں تشریف لے گئے, تو عرب شریف کی جو ایمبیسی تھی, جب وہاں تشریف لے گئے تو بہت طویل لائن تھی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک ٹریول ایجنٹ آئے میرے پاس کہ میری جان پہچان ہے, آئیے میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کے حقوق ہیں اور دھوپ کے اندر آپ لائن میں کھڑے رہے اور اسی انداز سے آپ نے وہ مدینہ شریف کا ویزا حاصل کیا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے, لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو, ہم سے یہ غور کرنا چاہیے. اور رشوت سے تو اب آج سب انشاءاللہ امید ہے کہ مدری مکالمے کے بعد نیت کر کے اٹھیں گے. لاکھوں لاکھ کروڑوں ہو سکتا ہے ناظرین دیکھ رہے ہوں, کچھ ایسے بھی ہوں جو مجبور ہو کے یا اپنی عادت کی بنا پر رشوت لے رہے ہوں گے. امید ہے کہ آج آپ کی اس گفتگو سے انہوں نے بھی توبہ کی ہوگی, اور لینے والے بے شک ہیں لیکن شاید دینے والوں میں تو ہم سبھی ایسا لگتا ہے معاشرے کے بہت زیادہ افراد گرفتار ہیں. ہم بھی رک جائیں تو ایک بہت بڑا افیکٹ انشاءاللہ آ جائے. کسی نے کہا کہ اگر تماشا ہی ختم ہو جائے نا, بالکل صحیح, تو تماشا دکھانے والا کچھ چلا جائے. کیا بات, لیکن تماشا ہی اتنے, صحیح کہہ رہے ہیں, کہ بس بندر دیکھ ہی ناچتا ہے, دیکھنے والے اتنے سارے ہوتے ہیں. انشاءاللہ دینے والے بند ہو جائے نا انشاءاللہ. اور جب دینے کی جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ صورت, وہ بھی میں جواز جو شریعت نے دیا لیکن میں اپنے اس جواز کی طرف, اس کے لیگل ہونے کی طرف, جائز کی طرف یا اجازت کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پوچھ تو لوں, میرے سر میں درد ہے گولی کھانے سے پہلے میں ڈاکٹر کو پوچھتا تو ہوں نا یار کیا بات کہ یار یہ گولی گمان ہے کہ یار یہ گولی میرے سر کے درد کو صحیح کر دے گی, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہو کر یا ایسا تو نہیں کہ دوسری کو گولی چلے گی, اپنی جان کے خوف سے یا میں فزیکلی کو انفٹ نہ ہو جائے اس کے خوف سے ایک ڈاکٹر کو ایک دو چار روپے کا فون کر دیا ٹیبلٹ کے اوپر لکھا ہوا سر کے درد کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے. اگر میرے کانٹیکٹ کینڈل ہوں گے نا ڈبل بارہ دن رات, آپ نے تو سب کے کانٹیکٹ میں دے دیا دن رات دارالفتا آپ کو دے دیا, مدنی چینل پر آپ کو اتنا نمبر دکھایا جاتا ہے کرے نا فون, انشاءاللہ تبارک و تعالی فون اٹھے گا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے یہ سروس ہمیں رہے, لیکن ڈیفینیٹ ہے کہ سبھی کا نمازوں کے وقفے ہوتے ہیں, جو آپ کو جواب دے رہا ہے اس کو خود اپنی 10 قسم کی احتیاجیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں نمبر ماشاء اللہ, کریں فون پوچھ لیجئے یہ کروں یا نہیں کروں. الحمدللہ ہمارے ایسے محتاط اسلامی بھائی موجود ہیں یہاں پر کہ بعض اوقات میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ کل فون کیجئے کل آپ کو بتائیں, کیونکہ وہ ان سے بڑے جو مطلب کہ عالم ہوتے ہیں ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ سوال آیا اس کا کیا جواب دیں. اللہ نے چاہا تو بے احتیاطی نہیں ہوگی, کوشش تو یہی ہے, لیکن ایک کال جسٹ ون کال یہ کروں یا نہیں کروں, اور کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے, کرنے کے بعد اور جس کا آج تک کھایا اس کو دیجئے. یہ آپ جو لینے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا, جس نے رشوت لے لی ہے نا اب یہ سوچے کہ میں کیا کروں, تو جو آپ نے وہ جملہ کہا ہوگا معافی تلافی, اب آئے معافی تلافی ہوگا, یہاں معافی اللہ سے بھی مانگنی ہے اور جو بندوں کے حقوق تلف کیے ان سے بھی معافی مانگنی ہے, لیکن تلافی جن کے پیسے آپ نے لیے ہیں بطور رشوت, ہمارے اسلام بھائی نے فرما دیا کہ وہ اس کے لیے کبھی بھی حلال و جائز نہیں ہو سکتا, اس کی ملکیت میں ہی وہ چیز نہیں آئی ہے, آپ اس کے مالک بنے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کی چیز تھی ہی نہیں, یہ تو باطل طریقے سے لے لیا, وہ انڈر پریشر تھا وہ آپ کو دے گیا. اگر وہ انڈر پریشر نہیں تھا اور آپ کی میچول انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ بھی ناجائز کام کروانے کے لیے آپ کو دے رہا تھا اور آپ کو تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنا بہت سارا کام کروا رہا تھا, تو وہ بھی کون سا جائز کر رہا ہے اور حلال کر رہا ہے, وہ بھی حرام کام کر رہا ہے ناجائز کام کر رہا ہے, لینے والا بھی ناجائز حرام کام کر رہا ہے. آپ نے جو لے لیا ہے اب لینے کے بعد اس کو لوٹا دیں جس سے لیا. آپ بولو گے کہاں ڈھونڈوں, تو آپ اس پر غور کیجیے, اگر بالفرض آپ نے کوئی 50-100 افراد کو قرضہ دیا ہوا ہے, میں موج آپ کی دے دیے قرضے, اب آگے غربت, رجسٹر کھولیں گے کس کس کو قرضہ دیا, چلے رجسٹر میں نہیں ہے یاد تو کریں گے, غربت ہے ہاں یاد کریں گے کس کس کو پیسہ دیا, ایک ایک گھر جا کر بجائیں گے, وہ یاد ہے آپ کو میں نے وہ 1000 روپے قرضہ دیا تھا بہت پوزیشن خراب ہے بھائی پیسے دے دو, ایک ایک گھر پہ جائیں گے غور کریں گے نیندیں اڑ جائیں گی آپ کو اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے. اب جو پیسہ دینا ہے اور جس کا لوٹانا فرض ہے لازمی ہے, فرض ہوا نا لوٹانا جی لازمی ہے, تو اب غور کیجئے سوچئے, ان کے نام ذہن میں لائیے, گھر گئے پتا چلا انتقال ہو گیا, ہاں ہو گیا مر گیا, اب پیسے نہیں آپ کے پھر بھی پیسے نہیں ہیں, ان کے وارثوں کو دے دیں, ورثہ کو دیں, پوری اس کی تفصیل موجود ہے. اور اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی توبہ کر رہا ہے اور کچھ اس میں بھی تربیت چاہتا ہے کہ کس طرح ہو, تو پھر بھی دارالافتاء ہمارے پاس ہے. ہر جو بھی میں نے گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے, میں نے جو گفتگو کی ہے, ہمارے اسلامی بھائیوں نے گفتگو کی ہے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں اگر اس معاملے میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے, آپ وہ سوال یا تو لکھ لیجئے اور feedback@madnichannel.tv پر میل کر دیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا جواب بس ذریعہ میل تحریر طور پر دے دیا جائے. سبحان اللہ. یا پھر فون نمبر ابھی آپ کے سامنے ہے, تو یہ کال ہے یہ نمبر ہے, ملائیے اور پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ جو ابھی مدنی مکالمے میں کہا گیا اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں, میں نہیں کہتا آپ نام بتائیے. بعض لوگ جو ہے وہ خود ہی سن لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے, لیکن کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیٹنگ کرا دیں گے, دلالی بروکری تینوں پر, رشوت لینے والا, رشوت دینے والا اور بروکری کرنے والا, ان دونوں کے درمیان لینے کرنے والا, تینوں پر لانا چاہیے. اور بعض لوگ یہ کہ ہم اپنے لیے نہیں لیتے, صاحب کی طرف سے پریشر ہے, اوپر سے پریشر ہے, ہمیں آگے دینا اوپر بھی دینا پڑتا ہے. تعاونوا علی البر و تقوی, نیکی اور بھلائی میں مدد کرو اور برائی میں اور گناہ میں مدد نہ کرو, نہ کرو. یہ آئے گا اس کے تحت؟ بالکل ہے, اس میں آئے گا. اس میں آئے گا کہ وہ حرام کام کی طرف بھیج رہے اور آپ آرام کام کر رہے ہو, وہ بولے گا جا کے گٹر میں چلانگ لگا دے, صاحب نے بولا گٹر میں چلانگ لگانے جا رہا ہوں, گٹر میں چلانگ لگانے کے لیے تو کوئی آئے گا یار. اور یہ تو بدترین جرم ہے یار, رشوت لینا بدترین جرم ہے, پورے معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا اس نے. ناسور ہے یہ, ناسور کا علاج ہونا چاہیے اور انشاءاللہ مدنی چینل علاج کرے, انشاءاللہ ہم مل کر انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے. بس آپ نیکی کی دعوت عام کیجیے, یہ ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں وہ پروان چڑھ رہی ہیں, یہ نیکی کی دعوت عام نہ کرنے کی صورت میں, کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ والدین اپنے ذمہ لے لیں, بھائی بہن اپنے ذمہ لے لیں, استاد شاگرد کا جو ماں بہن ہے وہ اپنا ذمہ لے لے, سیٹ نوکر اپنا ذمہ لے لے, ماتحت افسر اپنا ذمہ لے لے, ہر کوئی اپنا یہ ذمہ لے لے, جو جس کو کرنا ہے وہ, جس کو جس نے سمجھانا ہے وہ, جس طریقے سے سمجھانا ہے وہ, جہاں اسلام نے شدت کا حکم دیا وہ شدت اختیار کرے, جہاں نرمی کا حکم دیا وہ نرمی اختیار کرے. یہ سب سیکھنا پڑے گا. اب کیا کیا بولوں, کیا کیا سیکھنا پڑے گا, اللہ مجھے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سیکھیں شریعت, اس کے قانون, اس کی باتیں, اس نے جسے روکا اسے رکنا, اور جس کے کرنے کو کہا وہ کرنا, یہ سب نافذ ہو جائے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے, مدینہ مدینہ ہو جائے, ہر طرح خوشبو خوشبو ہوں گی, پیار ہی پیار ہوگا, محبت ہی محبت ہوگی, اخوت ہی اخوت ہوگی. یہ پیغام ہے محبت, یہ پیغام ہے پیار, یہ پیغام ہے امن. یہ مدنی چینل آپ کو دے رہا ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا. یہ کام اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ کام نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا, یہ کام اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اس کو لے لیجئے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے, مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جس شہر میں بھی ہے جہاں بھی ہیں, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے, اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجئے. انشاءاللہ خوب خوب مدنی ماحول بنے گا, خوب خوب مدنی ماحول بنے گا, خوب خوب مدنی بہاریں آئیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ منقبت کے صلاۃ والسلام. نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, اے شاہ جینا نظر کرم خدا را, اے میرے میرا نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا کالی کا سب دو, میرا سب کا خالی کا سب دو, میں فقیر ہوں تمہارا, نظر کرم خدا را, پیروں کے پیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, مولا علی کا صدقہ, داتا پیا کا صدقہ, گنگنجے شکر کا صدقہ, احمد رضا کا صدقہ, نوری دی اختتام کی طرف آ رہا ہے یا آ چکا ہے کہا جائے, لیکن جو ہماری گفتگو ہوئی اور ہمارے درمیان اس وقت مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی موجود, تو نگران شورا جو ہیں بظاہر ہماری یہ گفتگو جو ہوئی, اب وہ صاحب اقتدار اتھارٹی جس شخص کے پاس ہو اس کا تحفہ نیچے والوں سے لینا منع ہے, تو اس صورت میں تو پھر آپ کا تحفہ لینا نیچے والوں سے منع ہے؟ سیدھی بات, بلکہ منع کیا, فیضان سنت کے اندر امیر علیہ سنت نے لکھا ہے اور کہ نہیں لے سکتے, بلکہ اس میں تو دعوتوں کے تو بیان نہیں ہوا کہ اس طرح ان لوگوں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں جن کے لیے رشوت لینے کے سارے کام آتے ہیں, تو ان کی تو دعوتوں کا تو ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا. صرف نگران شورا کا بھی نہیں ہوگا غالباً ایسا, پھر تو جو اراکین شورا ہیں جو جو ان کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں, لگے ہاتھوں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی سن رہے ہوں گے. یہ سب کے لیے ہے اور امیر علیہ سنت نے باقاعدہ اس کو اپنے فیضان سنت میں لکھا ہے, میں انشاءاللہ اس کو آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک. اسلام کا کیسا حسن ہے کہ تحفہ آتے ہوئے کس کو اچھا نہیں لگتا, مگر الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت کی بھی یہ تربیت ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں بھی یہ ماشاءاللہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہم اپنے نگران یا جس طرح نگران شورا ہیں ہمارے, اب وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تحفہ لینا ضروری نہیں. مطلب یہ تو تے اور فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب کوئی بھی ماتحت سے نہیں لے سکتا, مگر میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے مجھے میرا پیر تحفہ دیتا ہے. سبحان اللہ, یعنی میں یوں سمجھے کہ اپنے پیر و مرشید کے علاوہ ان کی اولاد ہو گئی ہے, یہ اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں لے سکتا اور لوگوں کی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا وہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, مطلب کیا ایسی چیز ہے, اللہ کا شکر ہے ان کی محبت ہے, ان کا پیار ہے, ان کی توجہ جو ہے, ان کی تربیت ہے اور ان کی جو ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو ایسا, ایک آپ نگران ہیں, دنیا چاہتی ہے آپ کو تحفہ دینا, ذمہ داران چاہتے ہیں اور آپ تحفہ نہیں لے سکتے, تو فیلنگز کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ فیلنگ کیا ہوگی, نہیں لے سکتے. دیکھیں اگر کہیں کوئی ایسی بات بالفرض کے نفس کو پسند بھی ہے کہ ہونا چاہیے, تو ہمیں درس تو یہی ہے نا واہ کہ صبر کریں. نہیں لیکن جو پہلے سے آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہوگا نگران بننے سے پہلے, وہ پہلے آپ کو تحفے دیتے ہوں گے اور اب آپ ذمہ داری پر ہیں, نگران ہیں, اب وہ فیل نہیں کریں گے کہ پہلے آپ تحفہ قبول کر لیتے تھے اور اب آپ نے چھوڑ دیا. یہ جو پہلے دیتے تھے, جو میں وہ جو تقاضے شریعہ جو پہلے دیتے تھے ذمہ داری سے پہلے, ان کا معاملہ اور ہوگا, یہ قاضی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہے, ان کا معاملہ ہوگا. لیکن اب وہ پہلے دیتے تھے یوں سمجھیے کہ پہلے وہ 10 روپے کی قلم دے دی اور اب ذمہ داری آنے کے بعد وہ 50 روپے کی قلم دے رہے ہیں, تاکہ یہ 40 روپے کا اضافہ, جبکہ اس کی مالی حیثیت میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا, اب یہ 40 روپے کا اضافہ کس کو؟ پھر مجھے بھی غور کرنا, صرف مجھے نہیں میری پوری شورا کو غور کرنا ہے, میرے تمام نگرانوں کو غور کرنا ہے, ملکی کابینہ کے نگران کو غور کرنا ہے, ہمیں تو سمپل ہی یہ غور کرنا ہے کہ یہ مجھے کیوں دے رہا ہے. ایسا بھی یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں گا, ہمارے اسلام نے ٹاپک تو چھیڑ ہی دیا ہے, آپ کو ماشاء اللہ دنیا بھر میں ذمہ داران سن رہے ہوں گے, آپ ماشاءاللہ ہمارے نگران بھی ہیں, تو یہ بھی آپ آج تربیت ان ذمہ داران کی بھی فرمائیں کہ جو تحائف دینے کی ضد کرتے ہیں, خصوصی دعوتوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں, تو آپ نے شرعی حکم بیان کر رہے ہیں ظاہر ہے, تو یہ ان ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے جو اراکین شورا ہیں یا جو ان کے نگران ہیں اس پر اس حوالے سے ان کو بھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے. یہ دیکھیں میں اپنی بات بھی کیوں کروں, میں پیر کی بات نہ کروں. سبحان اللہ, فرماتے حتیٰ کہ دعوت اسلامی کی تمام تنظیمی مجالس کے جملہ نگران اور ذمہ داران بھی اپنے اپنے ماتحتوں سے تحفہ یا خصوصی دعوت قبول نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, خصوصی دعوت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خصوصی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے رکھی جائے کہ اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ دعوت منعقد ہی نہ ہو. صحیح. یہ خصوصی دعوت ہے. عمومی دعوت کسے کہتے ہیں؟ عمومی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے نہ ہو, کہ فلاں نہ آتا ہو تو وہ دعوت ہی نہ رکھی جاتی. تو اس طرح خصوصی دعوت بھی نہیں لے سکتے. چھوٹا ذمہ دار اپنے سے بڑے ذمہ دار سے قبول کر سکتا ہے. مثلا دعوت اسلامی کی مرکزی میز سے شورا کا رکن نگران شورا سے قبول کر سکتا ہے, مگر دیگر دعوت اسلامی والوں سے قبول نہیں کر سکتا, اور نگران شورا اپنے کسی بھی ماتحت دعوت اسلامی والے کا تحفہ نہیں لے سکتا. یہ فیضان سنت کی جو ہمارے درس کی کتاب ہے, یہ مسجد میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے. لکھ کر آ گیا قانون شریعہ کا قانون ہے اور تنظیمی ذمہ داری ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ وہ ذمہ داری کے لیے. اب جو ذمہ داری پر ہے اس کے لیے وہ قانون ہے کہ وہ یہ اس قانون کو عمل کرے. اور اس میں انہوں نے بہت حسن پایا ماشاءاللہ, بہت سکون پایا, بہت اس میں مطلب اسلام کا قانون ہے نا, اس میں راحت ہی راحت ہے, سکون ہی سکون ہے. اور دینے والوں کو بھی یہ نہیں, وہ بات ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے. بھائی یہاں نیت پر بحث نہیں ہو رہی, یہاں تو یہ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اس کو آپ کو دینا نہیں ہے, اس نے لینا نہیں ہے. آپ دو گے تب بھی اس نے لینا نہیں ہے. لیتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ لوٹا دیں کہ اس نے یہ چیز لی کیوں جس کی شریعت نے اس کو منع کیا تھا. اور سمجھ میں آتی ہے. اب جب آپ اس پر حساس ہو جائیں, تھوڑی سینسیٹیو اگر آپ کی تھوڑی طبیعت بن جائے, تو واقعی تحفہ طبیعت میں بے چینی پیدا, طبیعت کو بدل دیتا ہے, تحفہ اندھا کر دیتا ہے. تحفہ کے ناظرین کو میں پچھلے دنوں ہونے والا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. ہند کے ایک اسلام بھائی تشریف لائے تھے اور وہ نگران شورا کے لیے طرح طرح کے تحائف امیر علیہ سنت کے لیے بھی لائے تھے اور نگران شورا کو بھی انہوں نے پیش کیے. امیر علیہ سنت بھی تشریف فرما تھے, نگران شورا بھی تھے. ماشاء اللہ عائی صاحب نے وہاں یہی گفتگو فرمائی کہ میری آپ کی جو سلام دعا یا جو دوستی ہوئی ہے وہ دعوت اسلامی میں میری ذمہ داری آنے کے بعد ہوئی ہے. یہ تحائف میرے لیے نہیں بلکہ میری ذمہ داری کے لیے. انہوں نے بہت ضد کی, میں دیکھ رہا تھا, مگر ماشاء اللہ امیر علیہ سنت بھی تشریف فرما, پھر انہوں نے بھی رہنمائی فرمائی. نگران شورا نے وہ تحائف نہیں لیے بلکہ پھر ان اسلامی بھائی کی اجازت سے نگران شورا ہی کے سامنے وہ تحائف تمام اسلامی بھائیوں میں بٹ گئے, مگر نگران شورا کو نہیں دیے گئے. اور ماشاء اللہ اس پر یہ بھی خوش تھے. شریعت کا حکم ہے تو یہ الحمد للہ ہماری تربیت تنظیمی طور پہ بھی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ صاحب. میں حدیث سنا دوں. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا تحفے طائب حکمت والے آدمی کو بھی اندھا بنا دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک لکھی ہے ہدیہ کان دل اور آنکھوں کو چھین لیتا ہے. تو یہ بھی تو تحفے ہی ہے نا, یہ کیسے مطلب منع ہو گئے. پھر وہ بخاری شریف کی جو روایت ہیں اور اسے دو تین روایتیں ہیں کہ وہ عمال بنائے گئے, تحصیلدار بنائے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی, اور وہ گئے زکات لینے گئے, اور وہ ابو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ وہ گئے اور واپس آئے زکات کی وصولی وغیرہ کر کے, اور یہ وصولی آئی اور عرصی کے یہ وہ جو ہمیں تحفے ملے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تجربہ گھر ہوئے, فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا مال لے کر, لیکن پورے خلاصہ یہ کہ یہ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ جو تمہیں تحفے ملے ہیں تم بیٹھے رہتے اپنے ماں باپ کے گھر پر, پھر دیکھ کر تم کو کون تحفہ دیتا ہے. تمہیں تحفہ دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری تھی. فاروق اعظم مال لے کر مال غنیمت میں ڈال دیتے ہیں, یہ لو مال غنیمت میں, آپ ویسے قبول نہیں فرما دیتے, اور کوئی ہوتے تو سیدھا مال غنیمت میں چلا جاتا, اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے, آخرت کی گرفت سے بچانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ادھر کا لیا ہوا یہ تحفہ قیامت کے دن آگ بن جائے اور پشتانا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں, ہمارے تمام ذمہ داران کو, اور جن جن کے لیے تحفہ رشوت بنتا ہے ان سب کو ان تحفوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ دے ہی نہ, آزمائش میں ہی نہ ڈالیں. نفس نفس ہے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. کا کعبے کے بربر جا تم پہ